Het NOS-journaal. De gemeente Utrecht wijst voor een periode van 6 weken... alle sociale huurwoningen die vrijkomen toe aan asielzoekers die in Nederland mogen blijven. Op die manier wil het stadsbestuur de meeste van de bijna 500 statushouders die wachten in één klap huisvesten. Volgens Utrecht blijven er wel woningen beschikbaar voor mensen die acuut een huis nodig hebben. In Sri Lanka is de noodtoestand afgekondigd nu president Rajapaksa het land is ontvlucht. Rond de hoofdstad Colombo geldt een avondklok. Zaterdag bestormden woedende demonstranten de residentie van Rajapaksa. Sri Lanka zit in een diepe economische crisis en er zijn geregeld grote anti-regeringsdemonstraties. Minister Schouten voor armoedebeleid wil dat kinderen vaker naar de tandarts gaan. 1 op de 5 kinderen gaat nooit naar de tandarts, hoewel dat tot 18 jaar gratis is. Daarom wil de minister dat op meer plekken de tandarts langs scholen gaat, schrijft ze in haar armoedeplan. En voor het einde van de zomer kan er niet meer worden gerookt op Nederlandse terrassen van McDonald's. De fastfoodketen zegt de eerste horecagelegenheid te zijn die op deze schaal roken verbiedt. De keten wil naar eigen zeggen dat iedereen op het terras optimaal kan genieten van de producten zonder last te hebben van rook. Het weer dan vanuit het westen breekt op steeds meer plekken de zon door. De middagtemperatuur loopt uiteen van 19 graden op de Wadden tot 29 in Limburg. NPO Radio 1. KRO NCRV. Roos Abelman. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. Nou, u hoorde het net al in het nieuws. Er komt een verbod op roken op de terrassen van de McDonald's. Spraakmaker vandaag is de directeur van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, Eppo van Nispen. Goedemorgen. Ja, en nu vooral geluid, hè. Dat is heel mooi. Ja, nee, wat heerlijk dat dat gewoon verboden is, het roken bij McDonald's eigenlijk. Ik dacht eigenlijk dat het al heel lang verboden was. Maar dat mensen daar illegaal zaten te roken. Dat kom je er nog wel eens? Nou, ik heb heel veel kinderen, dat is. En die vonden dat. Maar die zijn gelukkig wat ouder. Dus ik kom er eigenlijk niet meer zo vaak. Goed, het is niet om McDonald's nou. Maar ik was er nooit zo'n fan van. Maar de kinderen wel. Ja, wat moet je dan doen? En toen dacht ik, ja. En wat ik wel goed aan vond, maar ze waren altijd heel erg bezig met duurzaamheid. Het werd allemaal groen en dat is zo. En nu blijkt het gewoon dat ze nog rookten op het terras. Dat het op bochten, dat ze hebben ze mee afgeschaft. Zou ik bij alle horeca zo moeten zijn? Ik vind het wel goed. Ik ben niet dat je iedereen moet afstraffen voor de dingen die niet goed zijn in het leven. Maar ik ben heel blij dat roken uit de cafés en de discodanstenten en anderszins verdwenen is. Mijn kleren ruiken gewoon weer normaal. Zeg maar. Ja, kun je bij niet meer voorstellen. We vroeger allemaal massaal zaten te roken in een restaurant. Voor het Mediaforum is hier alvast de hoofdredacteur van nu.nl, Gert-Jaap Hoekman. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, die maatregelen van McDonald's die worden wel pas na de zomer ingevoerd. Zou je zeggen, waarom wachten? Nou, waarom wachten? Waarom niet ook een week eerder, toen ik op het terras van de McDonald's zat? Je bent er dus bij net nog Strandhorst geweest? Of Strand Nulden, wil ik van afwezen. Maar toen hadden we het er nog over van, wat bizar eigenlijk. Ik bedoel, dat je hier mag roken. Het is toch een kinder... Het viel je op dat ze zaten te roken? Ja, er werd gerookt. En zelfs toch gewoon door maar één iemand. Maar dan ruikt dat hele... En ik bedoel, deels voel ik me ook wel een beetje een zeik. Het andere deel denk ik... Ja, het is een kinderrestaurant. Ik zit hier met kinderlongen. Ik zit hier te eten. Ik zit hier helemaal niet op te wachten. Dus prima als je gaat roken. Maar ja, je ziet toch wel dat... Maar doe dat even lekker thuis gewoon. Ben jij iemand die er wat van zegt? Nee, dat niet. Nee, ik ben wel een conflictvermijdend type. Ja, okay. Dus wij zijn even iets verder op gaan zitten. Ja, het is fijn dus dat de McDonald's het nu gewoon voor jou regelt. Nou, kijk, je kan er wat van zeggen, maar als het mag, ja, wat wil je er dan van zeggen? Nee, precies. Dus het wordt nu voor jou geregeld, dan is het fijn. Blij mee. Ja. In Stand.nl hebben we het vandaag over het plan van de gemeente Utrecht om vanaf 1 augustus 6 weken lang alle sociale huurwoningen te reserveren voor statushouders. Op die manier hoopt de gemeente in één klap aan zijn wettelijke verplichting te voldoen. Normaal gesproken gaat 30% van de vrijkomende corporatiewoningen naar bijzondere of kwetsbare doelgroepen, waaronder de statushouders. De komende 1,5 maand wordt dat dus zo'n 100%. Ik zeg zo'n 100%, want er is nog wel een voorrang voor echt mensen in een echte noodsituatie. Maar de stelling van vandaag is: het is goed dat Utrecht alle sociale huurwoningen reserveert voor statushouders. Praat mee met Stand.nl op 0800 1101. Alle sociale huurwoningen die vrijkomen toewijzen aan vluchtelingen met een verblijfsvergunning. Ja, ongeveer 230 huizen zouden dat zijn, als we dat allemaal goed gematcht krijgen. Ja. Alleen woningzoekenden met hoge nood die kunnen in deze periode nog een woning krijgen. En voor de rest gaat dus alles naar statushouders. Op dit moment levert ongeveer de helft van de 344 Nederlandse gemeenten nog geen bijdrage aan de asielopvang. En mede daardoor zitten asielzoekerscentra vol. Misschien zijn er mensen die al 10 jaar op een wachtlijst zitten die daar ook wel in willen. Dus dit is wel een heel moeilijk te verkopen boodschap. De gemeente hoopt dat dit plan een voorbeeld gaat zijn voor andere gemeenten. Ja, ik ga erover doorpraten aan de hand van de stellingen. Het is goed dat Utrecht alle sociale huurwoningen reserveert voor statushouders. Onze spraakmaker vandaag is de directeur van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, Eppo van Nispe. Eppo, ben je het daarmee eens? Ja, kijk, er zijn nu allerlei dingen gaande in dit kleine, lieve landje waar we wonen. Ik vind het nog steeds een lief land. En ja, die lijken allemaal onoplosbaar. Dus ja, blijkbaar hebben ze hier goed over nagedacht. En ik denk dat het goed is dat we dit dan maar uitproberen. Ik vind de timing wel interessant, hè, zeg ik zelf. Ik woon in Den Haag en ik rij naar hier. En dan rijd ik langs vlaggen, omgekeerde vlaggen. Daar moet ik nog even aan wennen. Ik dacht een beetje rustig die zomer in te kunnen gaan. Ja. En dat gevoel, hè, laten we even, je hebt het gevoel, hè, feelings are facts, zegt ze wel. Gevoel zijn soms feiten. Of dat ook feitelijk allemaal waar is. Hè, ik denk nog steeds, we leven in een lief land. Maar ook dit, denk je, ja, weet je, waarom die dus, want het gaat een discussie oproepen. Hè, je ook, het is een stelling. Ik denk dat het goed is dat het gebeurt. Ik zie die mensen, lieve mensen, ook bij Ter Apel. Die hebben huis en haard verlaten. En dat doen ze niet voor niks. Dat vergeten nog wel eens. Ja, die moet je een plek kunnen bieden. Wij gaan het straks hebben over de Oekraïne. Daar zijn veel mensen. Dus ja, laten we dit dan maar proberen. Dus ik vind het wel goed eigenlijk. Ja, ik vind het heel moeilijk. Ja. In de zin van. Het is ook lastig natuurlijk omdat je zelf niet in een situatie zit. Nee, dat je al 8 jaar wacht op een woning. Nou ja, of 11. Ik zit te lezen. Ja. Maar inderdaad, de wachttijd in Utrecht. In Utrecht is 11 jaar. Ja. En enerzijds, het gaat om 490 mensen. Dus je zou kunnen denken, dat is ook weer op zich een beperkte groep. Maar als jij zelf al inderdaad 10 jaar op die wachtrij staat. En je ziet dat iemand voorbij komt. Die eventjes er doorheen mag, zeg maar. Ik kan me best wel voorstellen. Kijk, ik zit niet in die situatie, maar dat best wel ingewikkeld is. Aan de andere kant vraagt het dan van ons allemaal een soort overkoepelend wereldbeeld van, ja, maar die mensen die komen hier ook niet voor hun lol, zeg maar, heen. Hè? Nee. En die hebben geen dak boven hun hoofd. Nee. Niks. En die vraag is ook, wat doet dat met die wachtlijst? Want dit gaat 6 weken duren. Dat is op zich een overzichtelijke periode. Maar betekent dat dan ook dat de Utrechtenaren die al lang op de wachtlijst staan, dan echt nog zoveel langer op die wachtlijst staan? Dat is natuurlijk een vraag. Nou ja, wat ik zou doet dan dat denken, daarmee? Dus 6 weken, maar goed, ik heb beperkte kennis. Ja, dus dat zou ik ook zeggen, maar ik heb geen idee. Ja. Nee. Ja. Nee, maar volgens mij gaat er om dat ze hebben afgedongen, want dat begreep ik van het verhaal van de mevrouw van de wethouder, zeg maar, vanmorgen, dat er 1000 woningen versneld bijgebouwd gaan worden. En daardoor kunnen ze dit doen, want ze kunnen dus nu beloven dat ze uiteindelijk zou het zo moeten zijn dat het positief moet werken. En dan maar deze groep nu, waar de nood het hoogst is volgens hen. Ja, maar bedoel, want jij rijdt van Den Haag dan hier naartoe. Ja. Maar als jij inderdaad langs de afslag Ter Apel was gegaan, ja, dan had je misschien wel mensen op het gras zien slapen, zeg maar. Hè? Dus dat gebeurt ook. Hè? En dat gebeurt best wel natuurlijk niet in ons gezichtsveld, maar het gebeurt wel. Ja. En Utrecht zegt dan dus, want die zijn wettelijk verplicht om deze mensen op te vangen, deze statushouders. Wij gaan het nu zo oplossen. Er komen veel reacties binnen op onze stelling. André van Aarle zegt op de community dat vooral de toon van de communicatie belangrijk is. Het lijkt hem namelijk geen goed plan. Niet omdat hij de statushouders niet gunt. Maar hij gunt het ook de jongvolwassenen die soms al 10 jaar ingeschreven staan. Door het percentage toezegging op 100% te zetten krijg je als overheid een terecht wantrouwen, zegt hij. Beleid maken vindt hij goed. Maar het gaat er volgens hem dus om hoe je dat brengt. En Biek Nijs vindt het schandalig dat er een keuze moet worden gemaakt tussen kwetsbare groepen in Nederland. Maar hij hoopt dat in dit geval gekozen wordt voor de groep die hier het meest baat bij heeft. Hopelijk gaan andere gemeenten dit ook doen, zegt Biek. Dus Biek Nijs is het ermee eens met wat de gemeente Utrecht doet. Gaan we naar mevrouw Bertus van Kampen, communitylid. Goedemorgen. Goedemorgen, mevrouw. U bent het eens met onze stelling. Waarom hoopt u dat andere gemeenten het voorbeeld van Utrecht gaan volgen? Nou ja, je moet absoluut een knoop doorhakken. Je kunt niet eeuwig doorgaan met de voor's en tegen's tegen elkaar af te wegen. En ik vind het dus goed van Utrecht om te zeggen, met alle voor- en nadelen, wij gaan het zo doen. En ik denk dat andere gemeentes dat voorbeeld moeten volgen. Want anders kom je hier nooit uit. Mm-hmm. Want er is altijd wel een argument waardoor het niet hoeft of wel hoeft. En zo blijf je aan de gang. Ja, en wat zegt u dan tegen mensen die al heel lang moeten wachten op een woning? Ja, dat is ook naar. Dat is absoluut. Naar. Het is net wat die meneer voor mij vertelt. Het is een moeilijk probleem. Maar als je niet begint bij het begin, dat is de mensen die dan in die opvangcentra zitten te wachten met hoop in hun hart op een huis. Hè? Daar hebben ze ook een hele tijd voor moeten wachten. Ja, en andere woningzoekenden, met alle liefde geef je die ook direct iets. Maar ze staan al heel lang op de wachtlijst. Dat is een frustratie. Mm-hmm. Maar de anderen zijn net iets problematischer. Want die zitten daar op de stoel buiten te slapen of wat voor ellende dan ook. Dus ja, allemaal toch proberen. Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan. Ja. En Utrecht vind ik echt goed bezig. Dank u wel. Mevrouw Bertus van Kempen was dat. Gaan we naar Huub van Baal, eveneens communitylid. Goedemorgen. Goedemorgen. U bent het niet eens met mevrouw Bertus van Kempen. Nee, dat klopt. En ik denk dat het argument al wel gepasseerd is dat mensen die al heel lang op de wachtlijst staan hiermee opgeschoven worden. En het is erg onredelijk om iemand die net in Nederland binnen is dan maar direct aan een huis te helpen. Natuurlijk ben ik het eens met alle mensen die moeten doorstromen vanuit Ter Apel richting de gemeentes. En dat die gemeentes meer moeten meewerken is ook duidelijk. Maar Ter Apel zit vol met mensen die in principe uit een veilig land komen en terug moeten. Dat nee, in dit geval, nee, dan moet ik eventjes even herstellen wat u zegt. Het gaat om 14.000 mensen die in Ter Apel zitten nu, die recht hebben op een woning. Dus dat zijn mensen die hebben een status gekregen. En daardoor komen de vluchtelingen die nu aankomen, kunnen daar dus nu niet terecht. Dat is het probleem. U heeft helemaal gelijk. Die 14.000 die moeten geholpen worden, maar er zitten er nog ook een paar duizend die in Nederland geen enkele kans maken op een procedure. Nee, die zitten wel in de procedure inderdaad. En die zijn op een gegeven moment dan uitgeprocedeerd, maar die krijgen dan ook geen woning. Nee, maar die moeten dan dus weg. En ja. Maar we hebben het nu over de woning en hoe dat op te lossen. Hè? Die 14.000 mensen, hoe we die prop nu op gaan lossen. Daar zit het hem in. Kijk, Utrecht had al lang moeten bouwen. En dit is weer echt rooms gepraat vanuit het Utrechtse. Want Utrecht heeft een polder die heet Papendorp. En die kan volgebouwd worden. Maar het college in Utrecht heeft besloten om dat gewoon de eerstkomende jaren niet te doen. En ik denk dat daar de grote uitdagingen zitten. Ja. De autonomie van de gemeente gaat te ver om dit probleem op te lossen. Dus dit moet het Rijk oplossen. Ja, nu zegt Utrecht wel dat ze extra woningen gaan bijbouwen. Dus de komende 2,5 jaar komen er 2500 tijdelijke sociale huurwoningen bij en die blijven 10 tot 15 jaar staan. Wat vindt u daarvan? Nou, dat is waarschijnlijk te weinig, want de woningnood in Utrecht is te hoog. Je zal maar 20 jaar op zo'n wachtlijst staan. Mm-hmm. Je zal maar in een geweldssituatie thuis zitten en dus direct een scheiding willen hebben. Ja. En je kan dus als vrouw met kinderen nergens terecht. Mm-hmm. Kom je op de wachtlijst. Nou, nu is het wel zo, zegt de gemeente. Ik weet nog niet, we gaan straks met de wethouder spreken. Ik zal die vraag ook zeker meenemen. Het is niet zo dat deze woningen 100% naar statushouders gaan. Er blijft altijd ruimte voor mensen in extreme nood. Als u het dan zou mogen zeggen, meneer Van Baal, wie zijn dan volgens u die mensen in extreme nood waarvan u zegt die moeten ook echt deze 6 weken dan een woning kunnen krijgen? Dat zijn mensen die gescheiden of die gaan scheiden of die gescheiden zijn. Dat zijn kinderen die al meer dan 10 jaar op een wachtlijst staan en die op nog steeds bij hun ouders thuis wonen. Mm-hmm. Daar moet je wat voor doen. En natuurlijk moet je ook wat doen voor mensen die echte vluchteling zijn. Want mensen die uit Oekraïne komen, mensen die uit oorlogsgebieden komen, die moet je inderdaad echt helpen en met voorrang helpen. Maar het moet wel zo zijn dat de woningnood in een beschaafd land, waar wij nog steeds na de Tweede Wereldoorlog een woningsnoodprobleem hebben, dit vereist landelijke aanpak. En we zien wat dat tot nu toe heeft opgeleverd de afgelopen jaren. Ja, dank u wel voor uw bijdrage. Huub van Baal was dat, lid van onze community. Gaan we naar Dennis de Vries, wethouder in Utrecht. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, uw plan maakt veel reacties los bij onze luisteraars. U hoorde net meneer Van Baal al zeggen, ja, u heeft gewoon uw woningvoorraad niet op orde. Nou ja, er is inderdaad, hè, wat ik net ook heb gehoord, en dat is denk ik terecht, hè. Ik bedoel, dat is niet alleen in Utrecht zo, maar dat zien we eigenlijk in het hele land, hè, dat er een crisis is op het gebied van wonen. Misschien wel een van de grootste crisis in de vele die we nu hebben. En nou ja, daar hebben wij als Utrecht iets in te doen en dat doen we ook. Ja, dat doet u ook, maar dat betekent niet dat er nu er is een probleem alsnog met de opvang van die statushouders. Ja. En daarom moet u deze drastische maatregel nemen, want het is het natuurlijk wel. Nee, dat probleem is er zeker. En dat maakt inderdaad dat we nu in die zin radicale maatregelen nemen. Juist ook om die achterstand in te lopen. En ik vind het daarbij wel belangrijk om te benoemen dat we dat echt in samenhang doen. Hè. Dus we hebben het over de taakstelling die we hebben als het gaat om de opvang van statushouders. En aan de andere kant hebben we het ook over toevoegen van die woningvoorraad. Hè. 2.500 in 2,5 jaar. Ja. Waarvan 500 straks al, hè, in het eerste jaar. En ik denk dat dat ook heel erg helpend is. Om juist die grotere groep ook hierin tegemoet te komen. Ja, want wat gaat dit nou met die wachtlijst doen? Laat ik even beginnen met die 6 weken voorrang voor statushouders. Betekent dat mensen die nu al 10 jaar wachten, nu 10 jaar en 6 weken moeten wachten? Is het zo simpel? Zo simpel is het. Okay. Tegelijkertijd vinden we het wel van belang dat juist de mensen die in crisis zitten, dat daar plek voor is. Hè? Dus mm-hmm. Nou ja, er zijn net al een aantal voorbeelden gegeven. Daar hebben we altijd plek voor. Dus in die zin is het niet 100% van alle woningen die naar statushouders gaan. En we hopen eigenlijk in die 6 weken ook die prop uit die asielketen te halen. Ja. En we hopen ook juist, hè, als het gaat om die schrijnende gevallen in Ter Apel, het is ook al eerder benoemd, mensen die buiten moeten slapen, dat we daarmee ook helpend zijn. En tegelijkertijd kunnen we dit dus alleen maar doen in samenhang. Juist ook voor die grote groep die ook op zoek is naar een woning. Hè? Wat al eerder is benoemd, mensen die al lang op de wachtlijst staan, kwetsbare doelgroepen. En dat is eigenlijk de reden dat we toe gaan bouwen naar die 2.500 en dat we daarop gaan versnellen, dus in 2,5 jaar. Wie krijgt er nou nog meer exact voorrang? Want het is niet 100%, hè, die reservering voor statushouders. Nee. Dus nou ja, dan kunt u denken aan inderdaad mensen die in een crisissituatie zitten. Hè. Dus stel je voor, er is huiselijk geweld. Of dan moet er gewoon in een hele korte periode een woning geregeld worden. En daar hebben we natuurlijk altijd ruimte voor in Utrecht. Ja, dan zegt u, er komen dus 2500 woningen bij de komende 2,5 jaar. Dat zijn tijdelijke woningen, die blijven 10 tot 15 jaar staan. Wat doet dat met die wachtlijst? Wat kunt u zeggen tegen mensen die nu op een woning wachten? Kunt u dan ook zeggen, u heeft allemaal binnen 2,5 jaar een woning? Nou, allemaal durf ik natuurlijk niet te zeggen, want het zijn nogal een hoop mensen ook die op de wachtlijst staan. Tegelijkertijd vergroot dit wel in korte tijd de woningvoorraad die we hebben. En daarmee kunnen we juist ook alle groepen die op zoek zijn naar een woning, of veel van die groepen, een plek bieden. Hè. Dus denk even aan de kwetsbare doelgroepen. Mensen die nu misschien geen dak boven hun hoofd hebben. Ja. En we denken dat dat hele plan in samenhang heel erg nodig is. Dus wij hebben ook naar het Rijk toe wel gezegd, ja, wij gaan dit doen, hè, opvangstatushouders. Dat is ook onze taak en onze opdracht. Maar wij gaan dit alleen maar doen in samenhang met het vergroten van die woningvoorraad. Dus het is niet of-of, maar het is en-en. Ja, nu hoopt u ook dat andere gemeenten uw voorbeeld gaan volgen. Dat lijkt me ook logisch, want als verder niemand dit doet, dan lost dat alsnog geen probleem op in Ter Apel. Want ja, dan heeft u 490 mensen gehuisvest, maar dan zitten we nog met een ruime 13.000 mensen. Heeft u al een reactie gekregen van andere gemeenten? Nou, wij hebben een appgroepje met het college. En ik begreep wel dat daar in het appgroepje al wel wat reacties op waren van burgemeesters uit andere steden. Dus ik verwacht wel dat dat zeker ook gaat gebeuren. Want dit is ook in die zin, als we het hebben over opvangstatushouders, maar ook zeker als we het hebben over volkshuisvesting. En het is ook al eerder benoemd door een vorige spreker. Dat is een nationale crisis. Dus daar dragen wij als Utrecht ons steentje aan bij. En wij steken ook echt onze nek uit. En dat vinden we ook belangrijk. En tegelijkertijd hopen we natuurlijk ook wel dat andere gemeentes dat voorbeeld gaan volgen. Ja. Welke gemeenten tonen nu interesse in uw appgroepje? Of van uw collega? Dat moet ik nog even achteraan gaan. Ik zag net wat heen en weer gaan. Dus daar zou ik later nog wel even terug kunnen komen. Maar ik verwacht wel dat andere gemeentes hier ook in mee willen. En dat ook zeker in de regio. Hè. Dus even dat voorbeeld van het tijdelijk wonen. Hè, het vergroten van de woningvoorraad. Daar zijn we ook echt met de regio in gesprek. Omdat we ook wel zien dat dit natuurlijk ook een regionaal iets is wat we samen willen aangaan. Dank, Dennis de Vries, wethouder in Utrecht. Marije Eleveld is voorzitter van de Utrechtse woningcorporaties. Goedemorgen. Goedemorgen. U moet dit plan van de gemeente vanaf 1 augustus gaan uitvoeren. Hoe komt zo'n plan eigenlijk tot stand? Wordt dat in overleg met u gedaan? Nou, gelukkig is dat zeker in overleg gegaan met de woningcorporaties. Wij hebben hier natuurlijk een hele belangrijke rol ook in. Uiteindelijk moeten wij de zorgen dat de woningen ook beschikbaar komen. Uh-huh. En dat is gelukkig ook door de gemeente heel erg zorgvuldig met ons besproken. En uiteindelijk hebben we ook deze keuze gemaakt om dat dan ook in 6 weken te gaan doen. Ja. Dus dat is echt ook gezamenlijk tot stand gekomen, inderdaad. Ja, het gaat om 230 huizen, heb ik begrepen, in totaal die nodig zijn voor deze groep statushouders. En u zegt dat gaat lukken in 6 weken, die komen wel vrij? Zeker denken wij, dat is ongeveer ook het gemiddelde wat in de maand vrijkomt. Dus dat zou moeten lukken. Het gaat natuurlijk nog wel even om, zijn dat dan ook de geschikte woningen? Dus dat zal nog een hele puzzel worden. Maar we hebben wel gedacht, juist om dat nu in 6 weken te gaan doen, maakt de kans dat het ook lukt om de juiste mensen in de juiste woningen ook te plaatsen het meest kansrijk. Ik hoor daar nog wel een kleine hobbel, als u het heeft over de beschikbare woningen voor de juiste mensen. Nee hoor, dat is, als het aan de woningen ligt, is dat zeker geen hobbel. Wij denken echt dat die woningen beschikbaar komen. Oké, dus het gaat niet zo zijn dat de komende 6 weken woningen leeg blijven staan omdat de statushouder er niet in kan? Nee, dat verwacht ik niet. Nee, anders hadden we dit plan niet bedacht. Hè. Het alternatief is natuurlijk om dit eigenlijk veel meer uit te smeren over meerdere maanden. En dat zou betekenen dat we gewoon heel lang eigenlijk te weinig woningen beschikbaar hebben voor reguliere woningzoekenden. En we hebben heel bewust de keuze gemaakt om dat nu in een korte termijn te doen. Om te zorgen dat, nou ja, eigenlijk zometeen na de zomer de situatie weer gewoon normaal is. En ook regulier woningzoekenden weer kans maken op een woning. En nou ja, dat mag duidelijk zijn, dat is natuurlijk ook in het gesprek hiervoor al naar voren gekomen. De wachtlijst is hoog. En juist door even nu die stop eruit te halen, verwachten we dat die doorstroming weer op gang komt. Maar... En na die 6 weken weer we weer gewoon als van ouds de woningen aan iedereen kunnen toewijzen. Mag ik u iets vragen? Ik vroeg me ineens af, de doorstroom, is die op ieder moment van het jaar hetzelfde? Of is die in de zomer misschien ook minder? Omdat mensen die woning zoeken misschien ook op vakantie gaan. Ja, we hebben wel heel goed gekeken naar wat er normaal in de zomerperiode vrijkomt. Het is inderdaad nog wel, hè, ook afhankelijk van hoeveel woningen er uiteindelijk worden opgezegd deze maanden. En dat is in de zomer wel over het algemeen iets minder. Maar het is ook wel weer een periode dat ook minder mensen reageren op woningen. Dus in die zin is het wel, zien wij het wel als een mooi moment om dat nu te doen. Dus even los van dat het goed of niet goed is, hoor. Daar heb ik niet echt een mening over van de gemeente Utrecht. Maar de timing is wel perfect voor jullie. Dus denk ik, de timing is inderdaad goed. En dat komt natuurlijk ook vooral omdat de nood nu heel hoog is. Hè. Ik denk ook 30% van de mensen in de AZC's hebben al een status. Die hebben gewoon recht op een woning. Mm-hmm. Dat zorgt natuurlijk voor enorme verstopping van die hele keten. Als je die 30% wel in een woning laat naar een woning laat doorstromen, ja, dan heb je natuurlijk veel meer mogelijkheden om die AZC's weer in te zetten. En nou, hopen we dat uiteindelijk de situatie in Ter Apel natuurlijk ook beter wordt. Dank Marije Eleveld, voorzitter van de Utrechtse woningcorporaties. Jan Gudde is regisseur versnelde uitstroom statushouders bij het COA. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, dat gaat dan niet zo heel erg goed, hè, die versnelde uitstroom van statushouders waar u verantwoordelijk voor bent. Bent u blij dan met zo'n initiatief van de gemeente Utrecht? Ja, ik ben heel blij met het initiatief. Het geeft echt veel verlichting. Waar we als COA dan ook een extra stapje gaan zetten om dat ook tot een succes te maken. Want die verlichting is echt heel hard nodig bij de AZC's. Wat kunt u dan doen als COA om de gemeente Utrecht hierin bij te staan? Nou, wat we kunnen doen is zorgen dat de vergunninghouders of de statushouders, dat die ook echt klaar zijn, hè? Dus dat die klaarstaan, dat die om ook echt naar die woning te gaan. Want we moeten echt voorkomen dat die woning leeg gaat staan, mm-hmm. omdat wij nog niet klaar zijn. En de goede mensen dus daarvoor vinden. Hè? Dus ja. Dat er in een gezinswoning ook een gezin komt. En dat is nog wel een puzzeltje wat we met elkaar moeten leggen. Ja, want u mag bepalen waar statushouders gaan wonen. Nou ja, dat gebeurt in samenspraak ook met gemeentes. Zodat we zorgen dat statushouders ook in een gemeente komen waar ze passen. Ja, precies. Dus nu gaat het de komende tijd zo dat dan zo'n woningcorporatie, als die van Marije Eleveld, net voorzitter daarvan was, dat die dan aan u aangeven, deze woningen komen volgende week vrij. Dat u er dan voor zorgt dat de statushouders klaarstaan. Ja, dat is het plan. Ja. Zijn er inmiddels al gemeenten die zich met dezelfde soort initiatieven bij u gemeld hebben? Nee, nog niet. Maar goed, dit initiatief is ook eigenlijk best wel snel tot stand gekomen. En ik hoop dat dit echt reden is voor andere gemeenten, maar ook corporaties, om ook de koppen bij elkaar te steken, om te kijken of we iets soortgelijks kunnen doen. En daar ga ik natuurlijk ook met ze over praten. Dank, Jan Gudde was dan regisseur versnelde uitstroomstatushouders bij het COA. Peter Boelhouwer is hoogleraar volkshuisvesting en woningmarkt aan de TU. Goedemorgen. Ja, goedemorgen, Roos. Hoe kijkt u naar dit plan? Nou, ik ben het met de vorige sprekers eens. Ik vind het een goed plan. Er zit echt een prop in het systeem en ja, die moet eruit. En het is ook een nationale crisis. Uh-huh. En met deze maatregel koop je gewoon tijd. Hè? Heb je gewoon, dan is het probleem de komende maanden, de komende jaren is gewoon voor een belangrijk deel opgelost. Dus we moeten echt iets doen nu op korte termijn. Mits alle gemeenten meedoen natuurlijk, hè, ook. Ja, dat zou mooi zijn, hè. Dus, en anders gaat de minister waarschijnlijk ook, heeft hij al aangekondigd, hè, gaat met aanwijzingen komen. Hè. Uh-huh. Er zijn een aantal gemeentes die duiken inderdaad, die willen niet aan. Ja, die zullen ook echt een bijdrage moeten gaan leveren. Ja, en nu weten we ook dat het vertrouwen in de overheid niet heel hoog is op dit moment. En dan komt de gemeente Utrecht met dit plan. En dan zeggen heel veel mensen, ja, dit is een heel goed idee. Het is op papier een goed idee. Maar er zijn een hoop mensen die zullen zeggen, ja, het is helemaal geen goed idee. Ik wacht heel lang op een woning. Ik kom tekort hier in dit land. Nou, die hebben zeker een punt. En dat vind ik ook goed dat de gemeente Utrecht nu heeft aangegeven dat ze de komende, 2,5 jaar, 2500 tijdelijke sociale huurwoningen gaan neerzetten. En die zijn juist niet bestemd ook voor deze statushouders. Maar daar kan iedereen een beroep op doen. Dus op korte termijn, en dat is eigenlijk de enige manier die we hebben, dat is tijdelijke woningen. Want regulier zou de mooiste oplossing zijn. En dat willen ze ook, dat uitbreiden. Maar dan ben je zo 10 jaar verder. He, dus op korte termijn echt het aanbod van betaalbare woningen uitbreiden. Ja, dat is echt de oplossing, de systeemoplossing. En daar heeft de gemeente Utrecht nu ook actie voor ondernomen. Dus ik denk dat je beide moet doen. En ja, goed, maar je moet ook beseffen, als jij zelf vluchteling bent en je komt in een ander land en je wordt op straat gezet, dat is toch eigenlijk onacceptabel. Dat moeten die mensen ook beseffen. En Utrecht huist is nog wel de agenten, die gaan gewoon door. Ja, ik mag me vragen zijn, meneer Boer, dat tijdelijke woning, ik begrijp het, hè? Je moet dan die stopper afhalen, wat is het? Maar ik denk ook weer wat een onrust ook weer. Weet je, het blijft allemaal helemaal onrust. Ja, maar ja. Ik heb de oplossing, u heeft hem ook niet, niemand heeft hem. Maar... Nou, ik denk dat dit wel de oplossing is. Ja? Want er zit echt een prop. Hè? Kijk, het aantal asielaanvragen is wel iets gestegen, maar niet spectaculair. We zitten op zo'n 26.000 op jaarbasis, het laatste anderhalf jaar. Dat is niet te vergelijken met 2015, hè, toen we die Syrië-crisis hadden. Dus het is niet zo dat we nu ineens overvallen worden met extra veel statushouders of asielzoekers. Wel Oekraïners, hè, maar dat is een ander verhaal. Die worden tijdelijk opgevangen. Ja. Dat is een andere manier van huisvesten. Dit is echt de beste oplossing om dit acute probleem kort op te lossen. Ja. En dan inderdaad werken aan meer uitbreiding van bestaande sociale huurwoningen. Dank u wel, Peter Boelhouwer was dat, hoogleraar volkshuisvesting en woningmarkt. Het is goed dat Utrecht alle sociale huurwoningen reserveert voor statushouders. Veel van onze sprekers vonden het een goed idee. Mensen die gestemd hebben vonden dat geen goed idee. 17% is het daar slechts mee eens. Tot slot doe ik graag nog een oproepje voor Stand.nl. U mag namelijk zelf ook een stelling bedenken. Welk onderwerp zou jij graag op de agenda willen zetten? Moet de leeftijdsgrens van alcohol nog verder worden opgehoogd? Moeten we weer 130 mogen rijden op de snelweg? Zal ik gewoon door de ster heen praten? Nu bij Heus. Alle index en zwembaden op voorraad en direct leverbaar. Check, check, check. Even naar heus.nl. Elk seizoen wel iets te doen. Wil je geen personeelsadministratie en werkgeversrisico's zoals ziekte, maar wel tevreden medewerkers en optimale flexibiliteit? Repay.nl. Payroll en uitzenden. Snel goede zorgverleners nodig? Je boekt ze bij Dieter.com. Repay.nl. Payroll en uitzenden. Ga naar Repay.nl. Dieter. Het boekingsplatform voor de zorg. Dieter.com. Stof. Fijnstof. Een groot probleem in de logistieke en industriële sector. Stof. Het zorgt voor verstoring van de processen en voor een verhoogd ziekteverzuim. Reken af met stofoverlast. Met industriële luchtreinigers van Euromate. Kijk op euromate.com. Je huis verduurzamen of verbouwen? Dan kun je ook je hypotheek uitbouwen. Je fixt het met de rekentool van Frits. En je eigen Frits-adviseur. Plan nu een gratis gesprek op ikbenfrits.nl. Frits, goed bekeken hypotheken. Bespaar op energiekosten, schoonmaakkosten en ziekteverzuim met luchtreinigers van Euromate. De Zonnebloem test ieder jaar vrije tijdslocaties op toegankelijkheid en gastvrijheid voor mensen met een lichamelijke beperking. De Zonnebloem laat ze niet zitten. Wil jij pianoles van Cor Bakker? Doe dan de gratis proefles op pianospelenmetcor.nl. Help de Zonnebloem om Nederland toegankelijker te maken. Doneer op zonnebloem.nl. Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Op 9 augustus nemen Leo Blokhuis, Tim Knol, Ricky Kolen en anderen je mee terug naar 1972. Het jaar van David Bowie, Michael Jackson en Neil Young. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. Tuinmeubelen? Kom proef zitten bij Van der Garde in Opheusden, Duiven of Apeldoorn. Van der Garde, de tuinmeubelspecialist. vdgarde.nl. 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl. Het grootste assortiment tuinmeubelen vind je op vdgarde.nl. Deze zomer volledig ontzorgd erop uit op een nieuwe elektrische fiets. Lease hem voor een vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en pechhulpservice via leasegemak.nl. Want leasegemak is fietsgemak. NPO Radio 1. Roos Abelman. Ja, vlak voordat de ster mij bruut onderbrak, was ik bezig met een oproepje voor Stand.nl. Ik ga hem gewoon afmaken. U mag namelijk deze zomer zelf een stelling bedenken voor Stand.nl. Welk onderwerp zou jij graag op de agenda willen zetten? Moet de leeftijdsgrens van alcohol nog verder worden opgehoogd? Moeten we weer 130 mogen rijden op de snelweg? Of moeten mensen weer fulltime of meer fulltime gaan werken? Het mag en kan echt overal overgaan. Wat houdt jou bezig en verdient volgens jou meer aandacht? Vertel het ons. Stuur een mail naar spraakmakers@kro-ncv.nl. Of laat een bericht achter in de community. En wie weet hoor je jouw bijdrage dan terug in de uitzending. Dan zometeen, na 10 uur. We juichen allemaal voor de Oranje Leeuwinnen. Maar heb het niet over vrouwenvoetbal. Want dan schop je in de voetbalwereld de mensen tegen het zere been. Is dat geneuzel in de marge of is het heel belangrijk? Dat en meer in het mediaforum zometeen. En daarin zitten vandaag Ingrid Spijkers, hoofdredacteur van Omroep Friesland en het Binnen. Goedemorgen. Hoofdredacteur van Nu.nl, Gertja Boekman is er ook. En spraakmaker vandaag is Eppo van Nispen, de directeur van Beeld en Geluid. Nu eerst het NOS-journaal met Casper Meijer. De Rabobank is niet van plan om leningen van boeren kwijt te schelden om zo bij te dragen aan het oplossen van de stikstofcrisis. De bank is de grootste financier van boerenbedrijven in Nederland. Vorige maand nam de Tweede Kamer een motie aan om onder meer banken te verplichten mee te helpen. Als boeren vanwege de stikstofcrisis moeten stoppen, zouden banken een deel van hun lening kwijt kunnen schelden. Volgens de Rabobank mag dat niet van de Europese Centrale Bank. En de bank wil zorgvuldig met de leningen omgaan, omdat die zijn gefinancierd met spaargeld van klanten en investeerders. De gemeente Utrecht gaat vanaf 1 augustus 6 weken lang alle sociale huurwoningen die vrijkomen aan vluchtelingen met een verblijfsvergunning geven. Op die manier wil Utrecht de meeste van de 500 wachtende statushouders in 1 klap huisvesten. Omdat Utrecht andere woningzoekenden niet tekort wil doen, gaat het stadsbestuur snel extra huizen bouwen, zegt wethouder Streefland. Het is al de bedoeling dat in de eerste helft van 2023 450 woningen gebouwd zullen zijn. En daar hebben we ook inderdaad al toezegging van het Rijk voor extra financiering daarvoor. Dus dat was voor ons wel absolute voorwaarde. Want voor alle groepen die ons alle lief zijn, hebben we ook echt absoluut een andere maatregel nodig en versneld. En volgens het stadsbestuur blijven er wel woningen beschikbaar voor mensen die acuut een huis nodig hebben. De Belastingdienst wist begin 2019 al dat er etnisch geprofileerd werd in fraudeonderzoeken bij de kinderopvangtoeslag. Dat blijkt volgens Nieuwsuur uit e-mails die vorige week zijn vrijgegeven. Toch bleef de fiscus dat nog meer dan een jaar lang ontkennen. Beveiligers van de Surinaamse vicepresident Brunswijk zijn veroordeeld voor het mishandelen van een journalist vorig jaar. De 3 lijfwachten namen in december een journalist van de grootste krant van Suriname in een wurggreep en werkte hem hardhandig tegen de grond. Voor het eind van de zomer kan er niet meer gerookt worden op terrassen van McDonald's in Nederland. De fastfoodketen zegt de eerste horecagelegenheid te zijn die op deze schaal roken verbiedt. In Sri Lanka is de noodtoestand uitgeroepen nadat president Rajapaksa het land is ontvlucht. Rond de hoofdstad Colombo geldt een avondklok. Zaterdag bestormden woedende demonstranten de residentie van de president. Sindsdien was hij ondergedoken. En vandaag werd bekend dat hij met zijn vrouw en 2 bodyguards op een militair vliegtuig is gestapt naar de Malediven. Sri Lanka zit in een diepe economische crisis en er zijn geregeld grote anti-regeringsdemonstraties. Als het aan minister Schouten ligt, komt de schooltandarts weer terug. Ze hoopt dat zo meer kinderen uit arme gezinnen naar de tandarts gaan. 1 op de 5 kinderen gaat er namelijk nooit heen, zegt directeur Westijn van de tandartsbus in Zoetermeer. Dat heeft toch ook te maken met onbekendheid over dat naar de tandarts gaan voor kinderen gratis is. Dus ik denk dat daar nog onwetendheid bij ouders over is. En wij merken ook dat als ouders zelf angstig zijn voor de tandarts, dat zij dan ook minder snel met hun kind naar de tandarts gaan. Volgens minister Schouten leidt een slecht gebit tot schaamte en minder zelfvertrouwen en kan een slechte start qua mondzorg later tot hoge kosten leiden. Dan nog het weer. Vanuit het westen breekt op steeds meer plekken de zon door. De middagtemperatuur loopt uiteen van 19 graden op de Wadden tot wel 29 in Limburg. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af bij maximaal 26 graden. Gaan we voor de situatie op de weg naar de ANWB. Er zit vanmorgen Bianca Damink. Goedemorgen, Bianca. Goedemorgen. Er is niet zo heel veel aan de hand onderweg. Er staan maar twee files. Onder meer dus op de A7, de afsluitdijk tussen Brezandijk en Den Oever richting Noord-Holland. Daar heb je een kwartier tijdverlies. En op de A2 van Maastricht naar Eindhoven ben je 20 minuten langer onderweg tussen de knooppunten Leenderheide en Batadorp. Dat komt door bergingswerkzaamheden na een ongeluk. Daar is de linkerrijstrook nog dicht. Je kunt rijden via de parallelrijbaan, de N2. Na New York, Parijs, Londen, Tokio is hier Venlo. Ook een wereldstad. Visit venlo.nl. Voorkom dat je vermogen verdampt op je bankrekening. Beleg bij Bridgefund in kortlopende leningen aan Nederlandse MKB'ers. Inleg vanaf 100.000 euro en rendement tot wel 5,25% per jaar. Bridgefund. Make money smile. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit. Nu te zien in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden, Books That Made History. Een tentoonstelling over 25 auteurs en hun boeken die wereldwijd geschiedenis schreven. Van Einstein tot Anton de Kom. Kijk op rmo.nl. Breng met jouw belegging Nederland in beweging. Ga naar bridgefund.nl/beleggen. 7 jaar geleden vestigde ik me als correspondent in Londen. Wat volgde was een achtbaan aan politieke chaos. En die chaos is, met Boris Johnson, tot op de dag van vandaag pijnlijk zichtbaar. Ik ben Tim de Wit en mijn boek Wankel Koninkrijk ligt nu in de boekhandel. Hi, ik ben Andrew van Travel Essence. Eindelijk is Nieuw-Zeeland weer open. Ik ben net terug van thuis en het land ziet er prachtig uit. Het is alleen helemaal leeg. Wilt u met onze gidsen trekken door het regenwoud of zeilen door de Bay of Islands, dan heeft u Travel Essence nodig. Onze vriendelijke gastheer en gastvrouw staan klaar om u te verwelkomen. Graag zelfs. Lekker weg naar het mooiste land ter wereld. Kijk op travelessence.nl. Had u een DSB spaarrekening? Let dan even goed op. Schat, post voor je. Het is in ieder geval geen blauwe envelop. Dat scheelt alweer. Oranje envelop in de bus? Dan ontvangt u mogelijk nog rente. Oh nou, dat gaan we meteen even checken, toch? Geen envelop, maar wel ooit gespaard per DSB? Check rente.dsb.nl om te zien of en hoeveel rente u mogelijk nog ontvangt. Oh, daar hadden we niet meer op gerekend. Naar Nieuw-Zeeland? Kijk op travelessence.nl. Check rente.dsb.nl om te zien of en hoeveel rente u mogelijk nog ontvangt. NPO Radio 1. KRO NCRV. Roos Abelman. Met nu Spraakmakers en de Media. Met vandaag in ons mediaforum. Hoe krachtig is de omgekeerde vlag van Nederland als protestsymbool? En waarom hebben we op de Nederlandse tv eigenlijk geen debatprogramma meer? Dat doen we vandaag met Ingrid Spijkers, hoofdredacteur van Omroep Friesland. Gert-Jaap Hoekman, hoofdredacteur van Nu.nl. En onze spraakmaker vandaag is Eppo van Espen. Maar eerst kijken we naar wat jullie zelf is opgevallen in de media. Ingrid, ik begin bij jou. Jij wil graag aandacht voor deze atleet. Ik heb er alles voor gedaan om dat voor elkaar te krijgen, om er klaar voor te zijn. Dus ik ga ervan uit dat ik goed genoeg ben. Ja. Stefan van der Pal horen we. Wie kent hem niet? Deze triatleet is bezig aan een monstertocht, kunnen we zeggen. Hij zwemt sinds maandag de Elfstedentocht. Dan gaat hij hem fietsen en tenslotte rennen. Je moet er maar zin in hebben, Ingrid. Ja, ik doe het hem absoluut niet na. Nee. Ik heb hem gefietst en dat is echt het hoogst haalbare voor mij op één dag. Maar wat het natuurlijk bijzonder is, Maarten van der Weijden heeft 2018 de eerste poging gedaan, niet gelukt. 2019, enorm spektakel, overal cameraploegen. En wij volgen Stefan, wij zijn iedere ochtend, zoeken we hem op en we hebben de hele dag contact. Maar eigenlijk zijn wij met de Leeuwardenkrant en de Fries Dagblad de enige. Stefan is een bescheiden jongen, ontzettend aardig zwemt en doet dit ook voor een goed doel. Maar ik heb nog geen ploeg gezien. Dus iedereen die zin heeft nog in een goed verhaal. Niet om hem op te roepen, want hij wil het ook rustig houden. Maar je ziet hoe het werkt. Hè? Van als Maarten er is, dan is het allemaal aandacht. En deze jongen doet echt. Ja, de mediadynamiek. Ja. Deze jongen doet echt een prestatie die nog niemand heeft gedaan. En eigenlijk is het heel stil. Ja, kan het ook zo zijn omdat het bijzondere er toch wel een beetje vanaf is? Ik bedoel, er zijn meer mensen die de Elfstedentocht nu op een andere manier beleven, zal ik maar zeggen, dan op de schaats. Nou, dit is wel heel bijzonder, want hij zwemt hem. Dat is nog niet zo. Dat heeft Maarten van der Weijden natuurlijk gedaan. Daarna gaat hij hem fietsen en daarna nog hardlopen. Dus ja. Hij is de eerste die. Hij doet alles wat je. Ja, ze is achter elkaar, ja? Ja, zaterdag ook die helemaal te finissen. Daar zit geen rust in, zeg maar. Hij doet eigenlijk alles behalve schaatsen. Alles wat mogelijk is. Ja, de vraag is of dat nog kan, maar dat lijkt me een heel andere discussie. Maar hoe gaat het nu met hem dan eigenlijk? Nou, gisterochtend waren we bij hem en toen zei hij... Ja, ik ben heel erg misselijk. Dus toen zei de verslaggever, nou, ik loop nu even weg, want het gaat hier niet goed. Okay. Hij had vandaag een goede dag. Hij zei de eerste twee dagen heel erg malen in zijn hoofd. Waar ben ik aan begonnen? Waarom doe ik dit? Ja. Maar hij heeft nu een soort ritme te pakken. Hij is voorbij Bolsward. Hij zwemt noordelijk. Ja. Dus hij is eerst van Leeuwarden, Dokkum, Franeker, Harlingen. Hij is nu voorbij Bolsward, dus hij heeft het grootste stuk gehad. Ja. Ja, het is gewoon een ontzettend bijzondere man eigenlijk. Ja, doet het ook een beetje lekker ook eigenlijk bij Omroep Friesland? Wat zei je? Doet dit onderwerp het ook een beetje lekker bij Omroep Friesland? Ja, doet hartstikke goed. We merken gewoon dat mensen ook behoefte hebben aan andere type verhalen. Ja. Gert-Jaap, jij zei net tijdens de reclame, ik heb eigenlijk weer behoefte aan... Eppo, volgens mij. Ja. Zeg maar, ik ben een van de voorvechters tegen de term komkommertijd. Want ik vind dat altijd iets raars, omdat er zoveel verhalen liggen. Maar ja, zo'n poemaatje, zeg maar, die we met z'n allen zoeken, die dan een kat blijkt te zijn. Ja, misschien hebben we daar ook wel even behoefte aan. Is dit dan niet zo'n poemaatje? Nou, dat zou kunnen. Nee, ik zeg je heel eerlijk, ik kende dit verhaal ook niet. Ik zat even te zoeken. Metro heeft er iets over geschreven. Dus dat is misschien de enige dan mag. Ja, zo werkt het. Ja, Maarten. Kijk, enerzijds is het ook. Maarten van der Weijden spreekt misschien ook meer mensen tot de verbeelding. Hè, want uiteraard, een boek die heeft geschreven, zelf een heel Olympisch bijzonder verhaal ook. Maar het werkt natuurlijk ook. Er zijn wel meer avonturiers die in mijn mailbox. Die soort van marketingmachines achter zich hebben. Of marketingmachinetjes. Ja, en als ik dit hoor dat dit een bescheiden jongen is. Ja, dan ik wist het niet. De timing is misschien niet zo heel goed. Want al mijn sportjournalisten zijn super druk met EK voetbal en de Tour de France. En noem maar op. Dus er komt geen artikeltje op nu.nl. Nou, wie weet. Ik heb daar nog niet heel veel tijd ervan. Maar dus, ik vind het een mooi verhaal. Ik ga het wel volgen. Gaan we naar jouw media moment. Jij wilt hebben over vrouwenvoetbal. Of moeten we het over het EK, voetbal voor vrouwen hebben. Het gaat om de terminologie. En daarbij viel jou ook een reclame op. Hier is het EK, zo te zeggen, in het vrouwenvoetbal. Het vrouwenvoetbal in Engeland is hot. Our training, not women's training. Sweat on our foreheads, not women's sweat. Football, not women's football. Juist, vrouwen spelen geen voetbal. Spelen voetbal, geen vrouwenvoetbal. Ik wist even niet of jullie me gingen laten horen, want het is natuurlijk een reclame. Dus misschien moeten we het nou, krijgen jullie nu een rekening. Maar fijn dat je het wel gedaan hebt. Want ik zat zaterdag te kijken en ik zit sowieso wel. Kijk, niet elke wedstrijd hoor, maar ik volg het wel, het EK. En ik geniet er ook van, moet ik zeggen. En toen viel mijn oog inderdaad op een reclamebord van een Duitse automaker. En die zei inderdaad, women play football, not women's football. En er zat ergens in mijn achterhoofd wel al een tijdje wel een soort zaadje van. Ja, we hebben het over vrouwenvoetbal, maar is dat niet gek? Want we hebben het ook niet over vrouwenhockey of vrouwentennis of vrouwen, weet ik veel wat. Schaatsen. Vrouwen schaatsen. Ik bedoel, het is bijna alsof het een andere sport is. Yeah. En toen zag ik inderdaad, ons blok, ons katern op de voorpagina heette ook EK vrouwenvoetbal. Nou hebben we, geloof ik, 1 minuut 30 over vergaderd. En toen hebben we dat weggehaald. Want ja, het is gewoon het EK voetbal. Laten we niet doen alsof het ineens een soort andere sport is. En ik denk wat daaronder ligt, is ook wel een discussie over gelijkwaardigheid. En want je kunt best zeggen dat je misschien soms onderscheid moet maken tussen of iets nou een vrouwenfinale op Wimbledon is of de mannenfinale op Wimbledon. Omdat het toch handig is om te weten misschien. Of zoals nu het WK hockey. Dat is het WK hockey voor vrouwen. Alleen door het echt vrouwenhockey te gaan noemen of vrouwenvoetbal, dan suggereert dat bijna alsof dat een soort andere sport is. Wat het gewoon niet is. Het zijn 11 dames tegen elkaar met een bal en 2 doelen. Ja, maar jij hoorde dus die reclame en aan aanleiding daarvan ben je de discussie gestart. Gek, op de redactie. Ja. Nee, gek. Ja, ik zag hem en ik dacht, ja, het is eigenlijk wel een goede titel. Geslaagd dus, die reclame? Ja, hij is super geslaagd. Ja. Ja. Was het jou opgevallen, Ingrid? Nee, het was me niet opgevallen, maar die reclame niet. Maar ik ergerde me er al wel aan. Ik dacht, ja, wat is dit nou? Het is geen vrouwenvoetbal. Het is voetbal gespeeld door vrouwen. Ja. Ja. En als ik de wedstrijden zie, want ik kan er ook wel echt van genieten, dan denk ik, zo, wat een niveau. Ja, en dat is natuurlijk. Wat een snelheid. Ja, en dat is ook het interessante. Dat je nu ziet dat het een soort Van, ja, het gaat over gelijkwaardigheid. Hè. Dus de KNVB heeft ook, geloof ik... ja, de beloningen. Beloningen gelijk getrokken. En je ziet nu ook wel discussie over... hoe moet je hier nou naar kijken? Hè? Ja. En ik merk dat was een ingezonden brief vanmorgen in de Volkskrant van een voetbaltrainer. En het stond gewoon op de ingezonden brievenpagina. Maar ik vond dat hij wel een mooi punt had. En hij zei, ik zal mensen echt aanraden om te kijken. En met name Engeland, Frankrijk, dat soort teams. Die zijn echt bijzonder voetbal wat je daar ziet. En dat dan de nadruk daarna op is dat die tegenstander zo slecht is. Maar wie hier heeft gediscussieerd over zeg maar Nederland, Spanje, weet ik veel hoeveel jaar geleden, toen we met 5-1 die gasten kapot maakten. Wie had het over zeg maar, de slechte defensie van Spanje, vroeg hij zich af. Iedereen had het over hoe goed wij waren, hoe goed de aanvallers waren. En bij vrouwen, bij de voetballende vrouwen, ik moet nog wennen. Mm-hmm. Ik zeg ook nog eens vrouwenvoetbal. Ik ben ook niet perfect. Maar merk je dat het omgekeerd is? Ik vind dat wel fascinerend om naar te kijken. Ja, en je zegt wel, het is interessant ook, hè, de KNVB die heeft er ook oog voor. Tegelijkertijd hebben zij gisteren, 18 uur geleden, hebben zij resultaten gepresenteerd van de visie op vrouwenvoetbal 2018-2022. Ze noemen het zelf ook nog vrouwenvoetbal. Ze noemen het zelf vrouwenvoetbal. Nee, maar ik bedoel, zeg maar, het is meer een discussie, hè, over gelijkwaardigheid. Want gisteren zat een van de analisten, volgens mij een of ze nou ex-interlandspeelster was of niet, maar die had het ook over vrouwenvoetbal. Ik zie dat wij het ook nog steeds hebben over oranje vrouwen. Kun je ook wat van zeggen, hè? Maar dan kijk je naar de KNVB en die, zeg maar, de Twitternaam voor, laten we zeggen, het mannenelftal is Ons Oranje. En de Twitternaam voor de vrouwen is Oranje Leeuwinnen. Of Oranje Vrouwen. Leeuwinnen, ik denk dat best wel een interessante discussie is over... Je moet onderscheid maken, zeker van... praat ik nu over de man of de vrouwen? Ik ben groot fan van het Jeugdjournaal. Die zijn al jaren, maar al tijden... heel consequent hebben ze het over Oranje Vrouwen en Oranje Mannen. Toen dacht ik nog, moet je dat dan ook doen? Maar dat wordt dan soms weer een beetje over... dat voelt dan soms weer een beetje als overcompensatie. Ja. Hè? Memphis Depay, de ster van de Oranje Mannen. Denk ja. Maar goed, dus dan is de vraag, moet je het dan omgekeerd... Ja, of je doet het allebei of je doet het allebei niet. Weet je wel, dat vind ik... Nee. Wat wel mooi is in Amerika, en daar kan je alles van vinden van Amerika... maar daar wij in Nederland hebben het vooral over diversiteit en inclusiviteit. Mm-hmm. En ik hoor jou het woord gelijkwaardig een paar keer zeggen. En Amerika hebben ze het over DEI, oftewel Diversity, Equality en Inclusion. En die equality zien ze eigenlijk als de belangrijkste... driver, zeg maar, die ervoor zorgt dat je echt divers en inclusief bent. Ja. En dat geldt hier ook bij. Dat is die benaming. Hè? En dat gaat ook weer door de eeuwen heen. Hè? We zijn van beeld geluid van door de eeuwen heen altijd. Mm-hmm. Is dat zoeken naar bijvoorbeeld genderverschil. Hè? Dat genderverschil. En ja, het is voor mij evident dat je het zo moet benoemen zoals we het nu benoemen. En dat het inderdaad absurd is om te zeggen, de voetbalvrouwen. Ja, het is gewoon het EK voetbal voor vrouwen. Ja, het is het EK voetbal voor vrouwen. Jij wil een punt maken, hè? Ja. Mag ik? Ja? Omeens. Ik wilde namelijk naar Friesland, naar de boeren. Vanmiddag is namelijk in Friesland de laatste statenvergadering voor de vakantie. De afgelopen weken waren er telkens boze boeren aan de deur. De vraag is, hoe is dat dit keer? Ingrid, de statenvergadering is ongeveer 3 kwartier geleden begonnen. Welke berichten hoor jij? Het is rustig. En ik maak even een nuance. Hè, boze boeren voor de deur, ja. Maar de vraag is of het altijd boze boeren waren. Of dat het actievoerders waren. Waar ik me het meeste zorgen over maakte... is dat dit hele protest gekaapt wordt door allerlei mensen... die het ontevreden zijn, de ontevreden burger. Die een soort van revolutie willen ontketenen in ons land. Die zeggen dat wij in een dictatuur leven. Die alles erbij halen. Covid. Vind je het gek dat we nu apenpokkenvirus hebben? Want dat hebben we ingespoten gekregen. Allemaal dat soort termen. En daar maak ik me wel ernstig zorgen over. De vraag is, zijn het nog echt de boeren? Ja, de boeren zijn ongelukkig en dat lijkt me logisch... door de manier waarop de overheid heeft gecommuniceerd. Mm-hmm. Friesland heeft gezegd, wij doen onze eigen aanpak. Er wordt al 3 weken lang geëist, jullie moeten een brief tekenen. Daar staat dan Mark de Jong, die noemt zich voorman van Farmers Defence Force. En heeft ook connecties met Canada, het truckersprotest. En had de cameraploeg op bezoek om nog even goed het vuur aan te wakkeren. Die zeggen de statenleden, wij betalen jullie, jullie werken voor de overheid. Of jullie werken voor ons, wij hebben jullie aangesteld, dus jullie moeten tekenen. Ja, ja, dat is ongeveer de strekking. En hoe weten jullie dat het gekaapt is? Nou, dat zie je denk ik wel. Wij hebben veel contacten. Hè. We hebben 3 mensen op dit dossier zitten. Al tijden eigenlijk. Hè. Niet vanaf de laatste maanden, maar al tijden. Een van onze verslaggevers is heel goed ingevoerd in de boerenwereld. Zit ook in die apps. En daar komen toch steeds meer verhalen van jongens. Laten we alsjeblieft Dit doet ons geen goed. Zo komen wij niet aan tafel. Dit is slecht voor ons imago. Natuurlijk zijn ze boos, hè, en dat begrijp ik ook heel goed. Maar je merkt ook, ja, wij worden ook wel echt door dit soort types, door de Mark de Jongs, echt benaderd van jullie zijn fout en jullie zijn tegen. Maar hoe duid je dat nou? Want je zegt, ze zijn gekaapt, maar die groep zal ook niet eenduidig zijn. Nee. Dan zijn de boeren ook al niet eenduidig. Nee, maar dat is erg ingewikkeld. Ja, ik denk dat je het ook. Wij hebben op een gegeven moment ook wel een discussie gehad. Kijk, toen de recente golf, zeg maar, begon in Stroe. Nou, toen kon je nog wel spreken over protesterende boeren. En ik denk dat er nog steeds wel protesterende boeren zijn. Maar op een gegeven moment werden dat in onze titels ook rellende boeren of gewoon relschoppers. Ja. Hè? Want dat is niet om die boeren weg te zetten, maar vooral ook om een onderscheid te maken tussen, zeg maar, protesterende boeren en rellende mensen. Zeg maar. Want dat is gewoon een verschil. Ja, wij hebben het eigenlijk alleen nog maar in onze tekstje over actievoerders staan voor het provinciehuis, waaronder een groep jonge boeren. Dus wij hebben het niet meer over de boeren, want dat klopt gewoon niet. Nee. En ik heb begrepen dat jullie probleem, waar we ook de provincie Friesland mee kan, natuurlijk die stikstofcrisis. Jullie hebben op drie verschillende verslaggevers benaderen eigenlijk. Hè? Want jullie hebben dus iemand die op de Staten zit, natuurlijk. Ja, dat doen we altijd. Maar er zijn dat er meer. Er is ook eentje voor de natuur en eentje voor de boeren. Landbouw. Ja. Maar ik denk dat ook goed is. Hoor. Ja. Tenminste, volgens mij werkt het bij ons ook. We hebben iemand die verstand heeft van natuur en milieu en klimaat. Die zit op die kant van de stikstof. We hebben vanuit de economieredactie iemand die kijkt naar de boerenbedrijf of de veevoerbedrijven daarachter. Ja. En je volgt natuurlijk de politiek. Ja, en Ingrid, zit er ook iemand dan op die laag daaronder? Want er is dus wel wat aan de hand in Nederland. Bij die groep actievoerders, zal ik maar zeggen. Hè, waarvan jij nu zegt, die nemen het over. Is daar ook iemand opgezet? Van, probeer die nou eens te begrijpen. Ja, dat proberen we wel, maar dat is wel lastig in kaart te brengen. Hè? We zijn eigenlijk bezig van wie zijn nou de belangrijkste mensen en hoe krijgen we die goed in beeld? Hè, dus daar hebben we ook wel afspraken over gemaakt. Of afspraken, maar om dat goed te kunnen volgen. Maar en dat blijft ook in je berichtgeving altijd. Wat doe je wel, wat doe je niet? Hey, je laat alle kanten horen, maar wat schiet je ermee op in de discussie? Dus die discussie hebben wij eigenlijk iedere dag aan de redactietafel. Wat doen we vandaag wel, wat doen we vandaag niet? We doen vandaag eens even, we laten het even. We zoeken onder water. Mm-hmm. Nou ja, dat zijn de discussies die we hebben. En soms denken we ook van, we doen het even niet, want we kennen het verhaal. Wij hebben heel geluid heel veel onderzoek naar van alles en nog wat. Met name deepfake en al dat soort dingen. Daar zijn we afgelopen 2 jaar 30 miljoen in gestopt. Wat ik me nou even afvroeg, dit is gewoon een vraag die ik heb. Als ook wij moeten dingen duiden die jullie hebben geduid door de geschiedenis heen. Een van de dingen is dat, kan me zo voorstellen, dat je met alle redacties bij elkaar kruipen. En à la de diensten, en ik zeg niet hè, de veiligheidsdiensten, die maken gewoon een mapping, dat doen wij ook, van wie geeft welk bericht wat. Zodat je kunt signaleren wat nou echt fake news is, waar een relschopper zit, waar daadwerkelijk een cluster met echte boeren die dat echt doen. Doen jullie dat of doen jullie het niet? Ik kan me voorstellen dat je dat met de redacties daarover legt. Want wat je wil is goed nieuws brengen, duidelijk nieuws, daar ook duidingen brengen. Waar hebben mensen wat aan? Wie hangt nou die vlag op? Is dat inderdaad een verontruste en boze boer? Of is dat iemand die op hashtag de boerenopstand? En daar maak je heel erg gebruik van je specialisten. Ja, maar doe je dat niet? Kijk, die data's, journalistiek, zeg maar, daar kijken wij heel erg naar. Hè, van waar zit het dan? De capaciteit is voor ons gewoon. Nee, maar ik kan me voorstellen, je alle redacties bij elkaar. Wat je doet, zeg maar, bij sommige onderwerpen, en ik denk dat we dat nog wel veel beter kunnen doen, is dat je inderdaad de specialisten bij elkaar zet. Dus bij mijn redactie bijvoorbeeld, de economieredactie, de klimaatredactie, de politieke redactie en de binnenlandredactie zijn op zich andere redacties. Maar je kan daar wel, zijn trouwens ook weer niet zo groot hoor, maar daar kun je wel weer vier mensen los van zeggen. Jullie vormen een team en jullie gaan samen dit verhaal. De hoofdrolspelers in kaart brengen. Nou, tegelijkertijd, Ingrid zei het al, en veel journalisten zitten natuurlijk ook mee, kijken mee in die telegramgroepen. Daar kun je wel bepaalde namen herkennen, patronen herkennen. Dus zo kun je het wel een beetje duiden. Tegelijkertijd, als er inderdaad 's nachts overal vlaggen opgehangen worden, dan is het weer lastig om te bedenken wie dat gedaan heeft. Ja, aan de andere kant kun je daarvan ook weer afvragen, dat is niet per se heel erg. Hè? Dus, Laten we even over die vlaggen hebben, want het lijkt inmiddels het symbool te zijn van actievoeren in Nederland, een soort algemeen symbool. Je ziet hem hangen als je rijdt door het land aan bruggen, huizen en ook op voertuigen. De Nederlandse vlag, ondersteboven. Je ziet zoveel hangen. Blauw, wit, rood, dat wil zeggen dat het land eigenlijk in nood is. In principe is het een schandaal. Daar is die niet voor, hè. Het is wel onze Nederlandse driekleur. En die gebruik je normaal bij feestelijke gelegenheden. Ik vind het wel mooi voor een boerendorp hier dat ze de vlag ophangen hier door heel het dorp heen. Ja, discussie dus over of dat nou goed is of niet goed is. Je zou ook kunnen zeggen, voor journalisten is het ideaal, want je ziet meteen waar je wezen moet. Of niet? Je ziet, toevallig was ik van het weekend aan het fietsen met mijn zoon door het land richting Zwolle. En dan zie je wel, zeg maar, waar het gebeurt en waar het niet gebeurt. Ik woon zelf in de stad Utrecht. Ja, daar hangen niet zo heel veel vlaggen op de kop. Maar als je de Veluwe opgaat en inderdaad richting Zwolle, ja, dan zie je dat meer. Maar goed, aan de andere kant, ja, je ziet daar ook meer boerderijen. Dus het is niet zo heel onlogisch. Maar je ziet ze dus ook op plekken waar geen boerderijen zijn, dus gewoon aan rijtjeshuizen hangen. Ingrid, is dat dan voor jullie? Hoe is het in Friesland eigenlijk met die vlag? Je ziet ze ook wel. Ik ben nog niet in de dorpen geweest, dus volgens mij gaan we er vandaag mee bezig. We hebben redactie in Noordoost-Friesland zitten, waar relatief veel boeren zitten. En ik denk dat ze daar wel eens even goed door de dorpen gaan. Mm-hmm. Wat ik wel lastig vind, ik heb het niet over de boeren die in onzekerheid zitten en niet weten wat er op hun afkomt. Maar dat hele geframe van geen boeren, geen eten. Ja. Weet je, wij produceren. De NOS had afgelopen zondag een fantastisch verhaal op de app over de 8 grafieken. Ja. Helemaal in beeld gebracht. Dan denk ik, oh jongens, laten we bij de feiten blijven. Nogmaals, hè, voor de individuele boer die niet weet waar hij aan toe is, heb ik alle begrip. Ja. Maar dat wij een land in crisis zijn, wij kunnen nog steeds naar de supermarkt over het algemeen om ons eten te halen. Kijk, 1500 kilometer verderop in Oekraïne. Ik denk, jongens, toe. Ja. Weet je? Maar wat ik bedoel te zeggen eigenlijk is, moet ik denken aan die tijd na de moord op Pim Fortuyn. Toen werd de media verweten dat ze niet wisten dat er sprake was van een hele onderstroom. Nee, dat weten we nu wel. We zeggen, iedereen hangt, die hele onderstroom hangt het vlak wel, nu uit. Maar we worstelen nog wel steeds mee, volgens mij. Hoor. Want die groep waar je het net over had, dat is dezelfde groep natuurlijk. Die we ook tijdens corona hadden. En daar zijn we nog steeds wel, aan het verwerken van, hebben we dat nou journalistiek gezien goed gedaan? Hè? Want uiteindelijk wat mensen roepen is, gewoon, we hebben wantrouwen in de overheid. Uh-huh. En ik denk dat je daar wel naar moet luisteren, naar dat wantrouwen. Van waar komt dat vandaan dan? En in dit geval kan je zeggen, ja, misschien het gaat het niet eens zozeer over de stikstofcrisis, maar gaat het over, communicatie, over wantrouwen, over waar zijn de bestuurders? Wie staat erop? Ja. Ik denk dat die bestuurders er moeite hebben om op te staan. Omdat vroeger had je ook echt een bestuurder. Hè? Was de burgervader, moeder er eentje. En nu is de burgervader in een duaal besteld. Allemaal veel ingewikkelder geworden. Het is kort op de bal. Je bent bang dat ze meteen in je voortuin staan. Overigens, ik hecht altijd waarde aan vanuit historisch perspectief. Hè? Die boerenopstand is niet nieuw. 1963, boer Koekoek zijn opkomst. Het is allemaal best wel vergelijkbaar. Ja, maar kijk naar Rotterdam, naar de avondklokkerellen en hoe Abu Talib opstond om het hield wel helpt, op. Zeker. Het hield op. Ik ben het met je eens. Ik denk ook, kom op, spreek je uit, wees niet laf. Het is toch bizar dat de politieke besluitvorming de komende 6-8 weken totaal stil ligt. Mm. Ja. Nou ja, goed. Wij werken dat is toch ook allemaal door? Ja. Ik denk, tradities moet je ook eens een keer opnieuw bekijken. Nee, dat is wel goed. Maar daar kunnen we het over hebben. Kijk, de familie van Nispe, meeste kamergeleden geleverd, jongens en meisjes. Ja, wel. Kamervoorzitters, dat we hier rijden over de burgemeester van Nispe. Ik denk ook, ik had wel opgestaan, denk ik. De elite, de wortel van de elite zitten we hier aan de avond. Nee, de vechters voor de democratie uit. Juist. Ik wilde even met jullie hebben over die vakantietijd. En dat je zegt inderdaad, waar zijn ze, moeten ze niet door? Werken. Dat is meteen een mooi bruggetje voor mij. Wij vroegen ons af, Ingrid en Gert-Jaap, jullie zijn allebei hoofdredacteur van een grote mediaorganisatie. Wat doen jullie met jullie telefoon? En dat doen we een beetje naar aanleiding van een bericht van Tweede Kamerlid Laura Bromet. Die heeft gezegd, ik ga even 2 maanden van Twitter af. Even pauze. Hoe doe jij dat? Kan dat? Ja, dat kan. Zeker. Nou, ik heb een paar jaar geleden bedacht dat ik mezelf wel een beetje afsluit op vakantie. En dat doe ik om een paar redenen. Eén is, ik word er een beter of een leukere vader van, denk ik. Als ik me niet zo laat afleiden. Dus wat ik doe is, ik heb een soort niet-storen profieltje. Die dus alle pushberichten van de concurrentie en zo. Dat staat allemaal uit. Slack, ons communicatieding staat uit. Mijn mail staat geloof ik ook uit. Ik tegen een paar mensen die me moeten kunnen bereiken zeg, joh, je kunt me altijd appen, want natuurlijk reageer ik. Maar ik wil eigenlijk 2 dingen. Ik denk dat ik een betere vader ben en ik ben ook een betere leidinggevende als ik laat zien dat als ik weg ben, dat ik vertrouwen heb in de mensen die er zitten. Want er zitten natuurlijk nog heel veel andere mensen. Gaat Twitter ook van je telefoon af? Twitter zit wel ergens op een ver blaadje, ja. Ja. Ingrid? Ik ook. Ik ben in mei 3 weken naar Amerika geweest. Onze dochter studeerde haar, die gingen we ophalen. Toen ben ik ook uit alle appgroepen gegaan van het werk. En daarmee ook aangegeven, jongens, jullie kunnen prima zelf. En als er echt wat is, dan hoor ik het wel. Zet je pushberichten ook uit, ja, bijvoorbeeld? Ik zet alles uit. Twitter ook? Ja. Ik zet alles uit, maar ik... Jij niet, kijk, ik zie natuurlijk... jou, je kijkt ons aan van wat ik, doen die ik mensen? Ik kijk natuurlijk wel en ik volg het wel. Hè? Zo nu en dan pak ik even de NOS bij en kijk ik even, ja, Twitter. Maar ik denk dat het goed is om jezelf, ja, op te laden, om ook even te relativeren. Hè? Van jongens, hoe belangrijk is het? Er zijn al die brandjes, ja, moeten we niet naar de grote lijn? En ik vind ook naar je organisatie. Ik ging zelf uit de eindredactie-app bij ons. En de volgende eindredacteur die op vakantie ging, die zei, dat ga ik ook doen. Mm. Dus je, ja, geeft ook een soort, ja, voorbeeld. Van jongens, nee, iedereen heeft recht op vakantie. Ik vind het helemaal niet gek, hoor. Ik gooi Twitter zelfs gewoon van mijn telefoon af. Gewoon de hele app gaat er gewoon in de zomer van af. Ja? Ja. Maar, en dan, zou je vaker moeten doen. Omdat je jezelf niet vertrouwt. Dat je, ja, niet, niet, okay. Ja, zo erg, ja, is het. En de pushberichten gaan erg, ook, ja, uit, maar ik, ja, lees wel de krant natuurlijk. Nee, ik lees, ja, ook wel de krant, ook, maar je, ja, moet niet gaan micromanagen. Ja, maar de krant, nee, dat is toch ook gewoon digitaal, neem ik aan? Ja. We gaan, nee, ik ga, ja, maar die mag je zelf kiezen. Ik hoopte de camping met papier, dat, ja, dat ik hoopte dat ze wist. Dus dat was de grootste krant van gisteren het liefst. Ja, precies. Het mooiste wat er is. Oud nieuws, hoe mooi is dat? Ja, mooi. Bedankt Gert-Jaap Hoekman en Ingrid Spijkers. NPO Radio 1. Het is 10:30. We gaan naar het NOS Nieuws met Casper Meijer. De Rabobank wil geen leningen van boeren kwijtschelden om mee te helpen aan het oplossen van de stikstofcrisis. De Tweede Kamer wil banken verplichten om mee te betalen, maar volgens de Rabobank mag het kwijtschelden van leningen niet van de Europese Centrale Bank. Minister Schouten voor Armoedebeleid wil dat de schooltandarts weer terugkomt. Ze hoopt dat zo meer kinderen uit arme gezinnen naar de tandarts gaan. Voor kinderen tot 18 jaar is een bezoek aan de tandarts gratis, maar toch gaat 1 op de 5 kinderen er nooit heen. Het plan om in Vlissingen asielzoekers te huisvesten op een cruiseschip gaat niet door. Om de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel te verlichten wil Vlissingen 1000 asielzoekers opvangen. Maar volgens het stadsbestuur is er te weinig steun in de gemeenteraad. De gemeente Utrecht gaat 6 weken lang alle sociale huurwoningen die vrijkomen toewijzen aan asielzoekers die in Nederland mogen blijven. Op die manier wil de stad de meeste van de bijna 500 statushouders die wachten in 1 klap huisvesten. Gaan we naar de ANWB. Voor de situatie op de weg, daar zit Bianca Damink. Goedemorgen, Bianca. Goedemorgen. Er is nog steeds niet zo heel veel aan de hand onderweg. Maar er staan 2 files. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam heb je een kleine 10 minuten oponthoud tussen Muiden en Diemen. Daar ligt rommel op de weg. Daardoor zijn er 2 rijstroken dicht. En op de A2 van Maastricht naar Eindhoven heb je nog een kwartiertijdverlies tussen de knooppunten Leenderheide en Batadorp. Dat komt door de nasleep van een ongeluk, maar de rijstroken zijn daar intussen wel weer vrij. Tot 10:30, Roos Abelman. Dagelijks krijgen we beelden binnen van de verwoestingen en de ellende die de oorlog in Oekraïne veroorzaakt. Straks kijken we naar diezelfde oorlog, maar dan door een andere bril, namelijk die van de cartoonisten. Hoe vangen zij de oorlog in hun spotprenten? Dat bespreken we over een paar minuten met onze spraakmaker Eppo van Nispe en met cartoonist Tjeerd Royaerts. En tegen 11:30 spelen we weer de Nationale Nieuwsquiz. 1 aanwijzing geef ik alvast voor vraag 15. En die vraag luidt: de politie in India heeft wat voor voertuig aan de kant gezet omdat er maar liefst 27 passagiers had. En zie ik onderweg een lekker stuk. Ja, dan maak ik niet totaal niet druk. En wel, die pak ze allemaal in met die ene zin. Let's fuck in Wien. Ja, lo, lo. Ja, lo, lo. Apple kent het nummer, zo te horen. Het nummer komt uit een streek waar dit accent vandaan komt. En dat is onderdeel weer van de hint allemaal. Snap je het nog? Ik wel, ja. Ja, oké. Okay, ja, nou, rond 11:30, ik ook. Het wordt nu al een, ja, legendarische nieuwsquiz met een legendarische vraag 15. Ik zeg, blijf hangen. Ja. KRO NCRV. Platen van spraakmakers. Ja, deze week vragen we onze spraakmaker om een plaat aan te leveren. Eppo van Nispe. Het is een nummer geworden van de Oekraïense rockband Okean Elzy. Zeg ik het, ja, zo goed? De Oceaan van Elzy. En zij maakte in 2013... het nummer Obini, ofwel blijf mij, hou me vast, knuffel me eigenlijk. En 2013, het vergeten, was de tijd dat er de eerste revolutie van de waardigheid was uitgebroken. En dit nummer wordt gedraaid. Mijn echtgenote die heeft de Diamantschool te Den Haag. Dat is een Oekraïne school. Alleen maar Oekraïense kinderen. Dat hebben ze in een paar weken tijd hebben ze dat neergezet. En dit is een van die nummers die ze daar zingen. Want je hebt het beroemde natuurlijk nu inmiddels Stefania Eurovisie Songfestival. Maar dit is echt een lied dat echt Oekraïens is. En modern. En ook denk ik voor de luisteraar van Radio 1 een heel mooi lied is. Dat vertelt over de oorlog die toen eigenlijk al een soort van start had. Hè, met de Dat vergeten we nog wel eens. Dat ja. het niet zomaar gekomen is, maar dat daar een enorme geschiedenis aan vooraf zit. Dus en dat betekent dus, hou me vast, knuffel me. Ja, hou me vast. Ja, knuffel me eigenlijk. Het is een beetje... Nou, dat dus. Ja. Настане день, закінчиться війна, там заубив себе, побачив аж до дна. Je hoorde het nummer Obime van Okian Elzi, de plaat van onze spraakmaker vandaag. Nieuws dan via de NOS. De grootste financier van Nederlandse boeren, de Rabobank, is niet van plan leningen aan boeren kwijt te schelden om op die manier bij te dragen aan de stikstofcrisis. De Tweede Kamer had het kabinet gevraagd om te onderzoeken in hoeverre banken kunnen worden gedwongen een bijdrage te leveren. Nick Wouters van de NOS Economieredactie, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, maar de bank zegt dus nu alvast, gaan we niet doen. Dat gaan we niet doen. Nee, dat is in ieder geval wat ze in het kort zeggen. Tenminste, dat is dan ook de meest verregaande oplossing. Echt het kwijtschelden van de schulden van de boeren. Dat gaan we in ieder geval niet doen. Is iets wat ook geopperd is door PvdA-Kamerlid Thijssen onlangs, toen hij die motie indiende. Hij zei, ja, de financiers van het huidige productieregime, dat is ook de Rabobank, die zullen moeten meebetalen. Maar de Rabobank zegt dus, daar hebben we geen trek in. Ja, waarom niet? Waarom wil de bank dat niet? Ze noemen daar een aantal redenen voor. Eén is de regels. Ze verschuilen zich achter de Europese Centrale Bank, waarvan dit niet zou mogen. Het staat haaks op de betrouwbaarheid van een bank, zegt de Rabobank. Ze vergelijken met woningen die ergens gebouwd worden, die moeten worden gesloopt. En dan gaat de bank ook niet tegen die huiseigenaren zeggen, ja, de overheid wil die woningen slopen, dan gaan wij uw hypotheek wel terugbetalen. Dat zou niet verstandig zijn voor het spaargeld wat wij beheren van onze klanten, voor onze investeerders. Dat doe je als bank nu eenmaal niet. Dat is reden één. En de andere is, ja, het zijn gewoon goede leningen. We kunnen het pas afschrijven als ze niet terugbetaald kunnen worden. En de boeren die hebben meestal land. Dat land is meer waard geworden. En er zit gewoon voldoende grond. Staat er tegenover die leningen. Die kunnen dat gewoon terugbetalen als je eventueel die grond zou kunnen verkopen. Dus ja, ook dat is een reden om niet af te schrijven op die leningen. Maar de bank Rabobank heeft toch ook veel verdiend aan de boeren? Die heel veel uitbreiden en meer vee op hun land halen. Zeker de Rabobank. Daarom wordt er ook vooral naar die bank gekeken. 85% van de boeren is klant bij de bank. Heeft een grote of kleine lening van de Rabobank. Hoeveel ze precies verdiend hebben, dat is niet duidelijk. Follow the Money heeft dat eerder geprobeerd te berekenen. Kwam uit op ongeveer 300 miljoen per jaar. Dat was dan ongeveer minimaal wat ze daaraan verdiend hebben. Dus ze verdienen er inderdaad behoorlijk aan de afgelopen jaren. Ja, nou kan de Rabobank natuurlijk zeggen, wij gaan dat niet doen. Betekent dat dan ook dat het ook niet gaat gebeuren? Nee, want er is dus een motie aangenomen in de Tweede Kamer. Het kabinet gaat kijken in hoeverre banken en bedrijven gedwongen kunnen worden bij te betalen. Dit is zeg maar ook een startpunt van de Rabobank. Want die weten ook, er wordt naar ons gekeken. Wij moeten mee gaan praten over hoeveel wij gaan bijdragen. Ja, wij zeggen alvast niks. Daar beginnen we mee. We gaan wel iets bijdragen, zeggen ze, want we investeren in duurzame. In duurzaamheid. Daar investeren in. En daar nemen we al genoegen met minder rendement. Ja, ja. Maar inderdaad, ja, hoeveel ze uiteindelijk moeten gaan bijbetalen, dat gaan we de komende tijd zien. Want die onderhandelingen gaan beginnen. En dit zijn de startinstellingen. Nee, de startposities. Die zijn ingenomen. De openingsbeschietingen, moet ik het zo zeggen? Ja, laten we de oorlogsvergelijkingen maar achterwege laten. Maar ze hebben in ieder geval hun positie ingenomen dat ze dit niet willen gaan doen. Dankjewel, Nick Wouterswaltert van de NMS Economie Redactie. Spraakmakers op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Het is 10:30. Fijn dat je luistert naar Spraakmakers. We maken ons op voor de komst van vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra. Na 11:00 praat ik met hem over het verzamelen van bewijs voor oorlogsmisdaden in Oekraïne. Maar eerst gaan we het hebben over hoe internationale cartoonisten de eerste 100 dagen van diezelfde oorlog met hun potlood hebben vereeuwigd. Hun spotprenten zijn samengebracht in de tentoonstelling Framing the War, die vanaf vrijdag te zien is in Beeld en Geluid Den Haag. Ga ik over praten met onze spraakmaker van vandaag, directeur van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, Eppo van Nispen. En ook bij ons vanmorgen cartoonist Tjeerd Royaerts. Goedemorgen, Tjeerd. Goedemorgen. Ja, deze tentoonstelling is een verzameling van spotprenten en ook nieuwsfoto's overigens, die tijdens de eerste 100 dagen van de oorlog zijn gemaakt. We gaan in dit gesprek ons focussen op die cartoons. Maar even nu over die totale tentoonstelling, Eppo. Waarom hebben jullie ervoor gekozen om deze twee kunstvormen samen te brengen? Nou, eigenlijk heel simpel. Waarom hebben we er sowieso voor gekozen om dit te gaan doen? Beeldgeluid Den Haag ligt naast de ambassade van Oekraïne. En elke dag zien wij die rijen mensen daar staan. Zoekend, hè, in wanhoop, in een plek nu in Nederland. En we dachten, wat je ziet is dat zo'n oorlog na een paar dagen, hè, maanden, soms dreigt te verdwijnen gewoon. Omdat het wordt straks, hè, daar moet je voor oppassen, maar dat het business as usual wordt. En dan hebben we gedacht, nee, daar willen we graag aandacht aan besteden. En samen met de ANP, nou, foto's kan je begrijpen, want dat is een soort van lens, een soort van wapen. Maar veel mooier, we hebben ooit het persmuseum tot ons mogen rekenen als Beeld en Geluid. En dat doen we in Den Haag heel veel mee. Ja, en de cartoonist, man, dat is werkelijk, dat is iets heel bijzonders. Dat die kijken, die een eigen lens hebben die. Mm-hmm. Anders dan de schrijvende journalist, anders dan de fotograferende of filmende journalist. En wij vonden dat we die twee bij elkaar moesten brengen, die fotograferende journalist, want bewegend beeld zien we heel veel. En die cartoonist die wereldwijd zich sterk maakte tegen voor zaken waarover nagedacht moet worden in een hele eigen stijl. Ja. En dat hebben we bij elkaar gebracht. En daar ben ik buitengewoon gelukkig mee. Om op die manier toch die belangrijke zaak van die oorlog die zich daar afspeelt relevant te houden. Ja, Tjeerd, jij maakt politieke cartoons voor Trouw en internationale media als Le Monde. Ook ben je de man achter Cartoon Movement. Dat is een online platform voor cartoonisten van over de hele wereld. Wat is voor jou nou het belangrijkste verschil tussen een foto en een cartoon? Met een cartoon, een foto brengt dingen echt gewoon de realiteit in beeld. En als cartoonist ga je een beetje met de realiteit spelen. Dus je legt er nog een extra lens overheen. Je maakt eigenlijk gebruik van alle symbolen die in het nieuws en alle visuals die gemaakt worden om je eigen werkelijkheid op een stuk papier of een beeldscherm te creëren. Mm-hmm. Waarmee je hopelijk een beeld maakt waarmee je mensen laat nadenken. En in dit geval dus over die oorlog in Oekraïne. En wat mij opviel bij het samenstellen van die tentoonstelling is wat je extra kan doen als cartoonist is echt opinierend bezig gaan een aantal zaken aankaarten waar een cartoon uitermate geschikt voor is. Bijvoorbeeld als je kijkt naar de vluchtelingenstroom die op gang kwam. De cartoonisten, en dan voornamelijk cartoonisten uit het Midden-Oosten, gingen daarmee aan de slag door eigenlijk de dubbele standaard aan te kaarten. Dus zeggen van ja, wacht, het is allemaal goed en wel dat er zoveel vluchtelingen uit de Oekraïne worden opvangen. Dat is ook heel belangrijk. Maar we hadden een paar jaar geleden natuurlijk het conflict in Syrië. We hebben Jemen nog steeds. Het is eigenlijk heel raar dat Europa Europa op een hele andere manier daarmee omgaat. Ja. Dus dat soort dingen in kaart brengen. Dat ja. is, waar en aan de kaak stellen dus ja. ook eigenlijk ook. Ja. Een discussie en hopen mensen over laten nadenken. Ja, precies. Ja. Jij bent de man die door Beeld en Geluid is gevraagd om uit een database van 80.000 spotprenten cartoons voor deze tentoonstelling te selecteren. Lijkt me een pittig klusje. Nou, gelukkig waren het er niet 80.000 die over de oorlog in Oekraïne gingen. Okay. En zijn ze chronologisch geordend in onze database. Maar toch, er was plek voor 75. Ja, je hebt ja. Nee, dat was inderdaad. Dus ik heb honderden en honderden cartoons met een collega editor doorgeploegd in onze database. En ik ben begonnen in december. Ik ben gewoon chronologisch gaan kijken van wat is er aan thematiek te vinden. En als je vanaf december tot nu gaat kijken, wat voor cartoons kom je dan tegen en welke grote thema's heb je? En daarvoor hadden we met Beeld en Geluid Den Haag hadden we al besproken van welke thema's willen we naar mm-hmm. beeld gaan brengen. En dat begint in december al met heel veel cartoons van doet hij het of doet hij het niet? Gaat hij invallen of niet? Dus dat was al een beginpunt. Dan heb je februari natuurlijk, de aanloop naar de invasie, dan de invasie zelf. En daarna dus de vluchtelingen, daarna de politiek en de onderhandelingen. Dus je komt eigenlijk wel een hele mooie tijdslijn tegen in cartoons, waar ik hopelijk een goede selectie uit heb gemaakt. Ja, daar hebben wij dan ook weer een selectie uit gemaakt. We gaan er een aantal bespreken met jullie. Voor de luisteraar, ja, je denkt nou, dat is leuk en aardig, maar je kunt meekijken hoor, gewoon via de app. We hebben ze hier op de webcam, kun je ze ook zien van Radio 1. Dus doe dat vooral ook, maar we gaan ze ook omschrijven natuurlijk, zoals dat goede radio betaamt. De eerste spotprent, die laat goed zien hoe veel urgenter de beelden worden als je dichter bij de oorlog zit. En dat is die van Vladimir Kazanevski, die zien we nu ook op beeld. Tjeerd, kun jij omschrijven wat deze Oekraïense cartoonist heeft getekend? Ja, dat kan ik zeker. Ten eerste moet je echt voorstellen dat Vladimir Kazanevski is een van de grotere cartoonisten en bekendere cartoonisten in Oekraïne. En die werkt echt op dit moment letterlijk vanuit zijn kelder in Kiev om dit soort beelden te maken. En hier heeft hij een beeld gemaakt waarin je rechts in beeld een hele grote beer ziet. En de beer is natuurlijk het symbool van Rusland. En die zit op een hele grote stapel bloederige teddyberen. En links in beeld zie je een aantal kinderen die nog een teddybeer vast hebben, maar die een beetje onzeker staan te kijken en bang staan te kijken wat er met die teddyberen gaat gebeuren. En we hebben voor de tentoonstelling hebben we een aantal Oekraïense cartoonisten ook gevraagd om hun favoriete prent uit te kiezen en daar een motivatie bij te geven. En dit was er één van. En ik vond dat Vladimir een ontzettend mooi verhaal had, want het is een wat oudere man. En hij zei, mijn kleinzoon van 9, hoe ziet zijn toekomst eruit? Hoe moet dit verder? En daarom zei hij ook, daarom wil ik dit beeld graag op die expositie laten zien, omdat hier die onzekerheid van hoe lang gaat dit duren en hoe verschrikkelijk is dit zo urgent, zoals je zelf zegt, en zo mooi bijna uitspreekt. Dus dat vond ik wel ik vind het een heel krachtig beeld. Ja. Van welk moment in de oorlog, op welk moment heeft hij deze gemaakt? Ik gok eind februari, dus echt wel vlak na de invasie. Toen hij nog bij wijze van spreken stijf van de adrenaline stond. En met zijn tekenpen in zijn hand gewoon dit soort beelden wel moest maken. Ja. Het is een heftige cartoon, hè? Ja, Door die kinderen en dat bloed. Nou ja, maar ik vind het prachtig. Kijk, dat is het mooie van een cartoon. Een foto is een foto. En daarom zie je dat een cartoon vaak tot veel grotere discussie leidt. Hè? Ook politiek soms, omdat dat veel meer een stellingname is. En ja, er zitten wat mij allemaal lagen in het. En als je dan de verklaring hoort, want dat weet je niet altijd, wat nou precies die cartoonist mee heeft genomen, maar van de 9-jarige kleinzoon, dan begrijp je veel ook beter die teddybeertjes die daar liggen. Ja, ik vind het echt een van de meest mooie nieuwsvormen die er bestaan. Die er zijn. En als je die idee ziet, het is een prachtige tekening. Dus daar zit die brullende, vretende beer met die grote bek vol rood. Hè. Geen druipend bloed, want dat is interessant. Rode ogen, daar is heel erg over nagedacht. En je ziet wel een soort van bloedstroom. Je ziet daarachter een stad, helemaal in de verte, die kringelt. Waar rook vandaan komt. En dan die kinderen, waarvan één met traantjes en de ander een beetje verschuilend achter dat teddybeertje, dat vasthouden. En die grote, lelijke beer. Ja, ik vind het binnen, zo. Ik vind hem heel. Goed, we hebben er nog drie te gaan. Ik ben soms wat stil, maar dan kan ik gewoon eindeloos naar kijken. Ja. En dat dan is anders dan bij een foto. Als ze jou niet horen, dan ben je gewoon echt even. Ja, zeker. Ik ben zelf, want het beeld ben ik altijd geluid, zeg maar. Tjeerd, naarmate dus de tekenaar in geografische zin dichter op het conflict zit, worden de beelden dus ook urgenter, zoals deze tekening laat zien. En harder en confronterender. Dus dan zit er echt dicht met veel geweld, echt om die horror van de oorlog echt te laten zien. Om dat verschil ook even goed aan te geven, dacht ik, gaan we ook even naar een cartoon van jouw hand. Tjeerd, waarbij vrouw Justitia kapot wordt geschoten door een Russische tank. Ja, dit is een die ik voor Le Monde heb gemaakt. En ja, ik zit natuurlijk inderdaad iets verder van het conflict af. En dat zie je in de zin, dat zie je bij mij en mijn collega-tekenaars, dat we dan iets meer afstand en iets meer relativering kunnen nemen. En deze heb ik ook in februari gemaakt. Maar hij is wel heel urgent weer natuurlijk deze week met de conferentie over oorlogsmisdaden en of Rusland daar aansprakelijk voor gesteld gaat worden. En het is inderdaad, ja, het is een tank met een zet erop. Natuurlijk een internationaal symbool voor dat conflict en Rusland geworden in Oekraïne. En die schiet inderdaad vrouw Justitia kapot. Ja. En de cartoon gedeelte ervan is dat vrouw Justitia op de tank gaat vallen. Dus eigenlijk een soort opinierend hopelijk dat hun eigen acties ook ervoor zorgen dat ze zelf daarvoor aansprakelijk worden gesteld. En dat ze de rekening krijgen gepresenteerd eigenlijk. Ja, zie je ook dat, want je noemt zelf dat Z-symbool. Dat maakt in één keer duidelijk voor mij als kijker, dit gaat om een Russische tank. Zie je ook in die spotprints in deze oorlog in Oekraïne dat bepaalde symbolen steeds weer bij cartoonisten terugkeren? Ja, wat dat betreft is deze oorlog en het is het rare van cartoonist zijn, is dat je een beetje leeft bij al het slechte wat er gebeurt in de wereld. Maar je ziet bij deze oorlog dat het een soort feestmaaltijd bijna voor cartoonisten is, qua symbolen en symboliek, omdat iedereen herkent inmiddels de vlag van Rusland. Iedereen herkent de kleuren van de Oekraïne. Bijna iedereen weet inmiddels dat de beer symbool staat voor Rusland. Als je een Z ergens opzet, weet iedereen gelijk dat je Rusland daarmee bedoelt. En dat betekent dat je met hele simpele beelden hele complexe verhalen kan vertellen, omdat iedereen die symbolen kent. Die Z zie je natuurlijk, de beer, de lange witte tafel, die van de winter, waar Poetin aan zat, wat op zichzelf al een cartoon was. Want wat voor betere metafoor heb je van de afstand tussen Poetin en de rest van de wereld dan die immense witte tafel. Daar zijn ook honderden cartoons over gemaakt. Maken cartoonisten inderdaad dankbaar gebruik van. Je hebt er ook eentje uitgekozen voor de tentoonstelling. Die is van Ahmed Kadara uit Zweden. Hè? Ja. Moet je even omschrijven wat we hier zien op deze cartoon? Ja, het is een heel simpel beeld. De wereldbol. Bovenop de wereldbol zitten twee mensen op stoelen, maar ze zitten met de rug naar elkaar toe. En die lange witte tafel die loopt eigenlijk de hele wereldbol rond. Dus het laat in één beeld die immense afstand tussen in dit geval Oekraïne en Rusland, maar ook Rusland en de rest van de wereld zien. Aan de hand van die tafel die dus iedereen herkent. Ja. En wat ik overigens hier interessant vind, de keuze die hij heeft gemaakt, is om Afrika en het Midden-Oosten, zeg maar, in het centrum mee. Want je kan die wereldbol heeft verschillende stukjes, zeg maar, om te bekijken. Ik denk dat hij daar zit natuurlijk een bedoeling achter. Maar, zeker, en dat is, als cartoonist heb je denk je overal over. Ja, nou, ja, maar dat is juist zo mooi weer. Weer veel van die lagen. Ja, en het is ook spot, hè, drijf met die enorme lange tafel. Dat shot van Poetin achter die ik vind het heel mooi dat ze eigenlijk heel dicht bij elkaar zitten. Ja. Dus het enige wat ze hoeven te doen is de stoelen om te draaien. Ja. En ze zitten op hele kleine afstand, wat geografisch natuurlijk ook zo is. Dus dat is ook mooi. Geografisch heel dicht bij elkaar qua alle andere dingen in mensen afstand. Ja. Aan materiaal dus geen gebrek, zou je zeker zeggen. En aan symboliek eigenlijk ook niet. Maar die oorlog is nu 6 maanden bezig. Zie je dat ook in de cartoons terug? Een zekere mate van vermoeidheid is het juiste woord niet. Maar dat cartoonisten worstelen met hoe kan ik hier nou nog iets nieuws over zeggen? Cartoons zijn een reflectie van de publieke opinie. En in de publieke opinie zie je ook dat langzaam het toch wat meer naar de achtergrond aan het verschuiven is. En dat zie je ook terug in de cartoons. Want hoeveel beelden kan je op een gegeven moment maken hoe verschrikkelijk die oorlog is? En hoe ver komt dat nog aan? Kijk, één zo'n beeld van Vladimir Kazanevski komt wel aan. Maar als je op een gegeven moment 200 hebt, dan denk je bij de 200 ook van ik weet dat het verschrikkelijk is. Maar ik heb ook een worsteling voor jou dan als cartoonist. Want je wilt wel, en het is ook aansprekend, zoals je net allemaal omschreef, wat je er allemaal mee kan. Maar ja, het moet wel nog beklijven bij mensen. Ja, precies. Nou ja, ik probeer voor mezelf een soort ritme erin te houden. Dat ik minstens één cartoon per week over Oekraïne blijf maken. En de rest van de week besteed aan andere onderwerpen. En daardoor hou je ook een soort frisheid erin. Ja. En wissel je een klein beetje af. Maar hou je het wel op de agenda voor jezelf en hopelijk ook voor anderen. Is dat voor jou ook een reden geweest, Eppo, om deze tentoonstelling te maken van we moeten het wel allemaal top of mind houden wat daar gebeurt? Absoluut. Dit is een belangrijk verhaal wat vertelt. Want het gaat ook over meer dan alleen maar Oekraïne en Rusland. Het gaat over mensen die, maar het gaat ook over letterlijk de democratie, de persvrijheid. Hè. We hebben er vanmorgen ook over gehad, de boerenopstand hier. Om dat nou niet te vergelijken met die oorlog in Oekraïne, maar wel het idee over, er moeten mensen zijn die ergens zeggen, kom op, dit is wat belangrijk is. Dit moet verteld worden. En dat verhaal over hoe dingen tot stand komen, met welk oog het wordt bekeken. Ja, daar heb je cartoonisten voor. En voor ons heel belangrijk om die categorie, die fotografen, die cartoonisten, de ruimte te geven, dat verhaal ook opnieuw en weer te kunnen. Hè? Ja. Dag 140 zitten we in de oorlog. En er zijn natuurlijk ook Russische cartoonisten. Laten we die ook niet vergeten. In de tentoonstelling is er ook een spotprent opgenomen van een van de laatste Russische cartoonisten. Sergei Elkin heet hij. Wat kenmerkt zijn werk? We zien nu een cartoon van hem. Zijn werk is vrij simpel. Het is eerst, ik denk dat we misschien wel veilig kunnen stellen dat hij de laatste Russische cartoonist was. Ze zijn er nog wel in Rusland. Ik moet zeggen, het is heel lastig om ze op de radar te krijgen vanuit hier. Maar het was al jaren zo dat Poetin niet getekend kon worden en dat hij over Russische politiek ook niet kon tekenen. En Sergei Elkin was de laatste die Poetin kon tekenen vanuit Rusland, gewoon daar wonen. En dat kwam omdat hij ongelooflijk populair was. Maar hij heeft een paar maanden geleden moest hij ook vluchten omdat de grond hem te heet onder de voeten werd. En op dit beeld zien we een tank. Het is heel simpel, een tank met een schaapsvel eroverheen. En op de achtergrond zien we het Kremlin, of althans het Rode Plein. Hij heeft dus niet gekozen voor die Z. Hij heeft gekozen voor een ander Ja, voor een ander symbool inderdaad. In dit geval het Rode Plein en die toren met die rode ster erop is ook zo'n symbool. Wat in ieder geval in Rusland en internationaal in cartoons gelijk herkenbaar is als Rusland. Nou, het is een heel simpel beeld, maar wel heel effectief. Omdat het in één keer, en dit is ook volgens mij gemaakt een dag na de invasie. En wat wil hij hiermee zeggen, denk je, met deze cartoon? Dat Rusland hele slechte bedoelingen heeft. En dat wat ze ook zeggen, dat ze absoluut niet moet geloven. Ja. Het is voor Russen bedoeld, hè? Zo moet je naar kijken. Ja. Het is niet voor ons bedoeld, maar het is voor de Russen. Dus dat is denk ik voornamelijk. En letterlijk, hè, dan zie je ook weer dat de wolf in schaapskleren een internationale duiding is. Ook dat speelt mooi. Want je moet het bekijken vanuit de cultuur waaruit gemaakt wordt. Hè? Wij kijken als Nederlanders anders naar dingen bijvoorbeeld. Hè? Jij zit er met meer afstand in. Je moet begrijpen waarom, ik zeg altijd, als we het hebben over wodka voor Russen, is dat volgens mij watertje. We zullen een watertje drinken. Nou, die zijn er heel anders. En dit is natuurlijk precies wat jij zegt. Die volgens mij zit nu in Bulgarije, dacht ik. Ja, klopt. Moet vluchten. Want hij is gevlucht, deze tekenaar. Hij is echt gevlucht. Ja. Bereikt zijn werk dan überhaupt de Russische bevolking nog? Nu niet meer waarschijnlijk. En dat is heel jammer, want hij was dus ongekend populair in Rusland. En ook wel daarbuiten, maar voornamelijk in Rusland. En dat betekent dat hij echt wel een factor van belang was in kritiek hebben op Poetin. En ook laten zien aan de bevolking en blijven laten zien. Want dat is het allerbelangrijkste in dit soort regimes. En daarom is het zo belangrijk dat dit soort mensen er zitten. Is om blijven laten zien dat je kritiek mag en moet hebben op wat er gebeurt. En het feit dat hij gevlucht is. Ik heb hem alleen via mail gesproken. Maar ik vermoed dat het echt een last resort was. Want ik denk dat hij veel liever in Rusland had willen blijven. Tot slot, Eppo, de titel van de tentoonstelling is Framing the War. Met welk gevoel hoop je dat bezoekers naar buiten gaan uit die tentoonstelling? Met het gevoel dat het nog, dat het nu niet stopt, dat het niet opeens, dat het verdwijnt, hè, dat je erover nadenkt en dat je ook goed na hebt gekeken. Wat wordt me nou hier precies verteld? We hebben een aantal, propaganda, politiek en pers. En dat het belangrijk is dat je die vrijheid van meningsuiting en vooral ook binnen de pers, waarbij die cartoons een echt heel mooi middel zijn, dat er is en dat kan en dat je er maar zijn. En loopt dat bij ons is. Naar buiten, dan gaat het mij om. En kijk dan even, als je naar buiten loopt, naar rechts in dit geval. Want daar staan de mensen om wie het gaat, de Oekraïners, die niet meer naar hun land terug kunnen. Ja, de tentoonstelling Framing the War is vanaf vrijdag te zien, hè, in Beeld en Geluid in Den Haag. Bedankt voor dit gesprek. De NPO Radio 1 Tourpodcast, de kopgroep. Maxime, is het niet heel erg belangrijk om te weten wat de weersomstandigheden zijn bij die etappes? Want daar is het altijd ziedend heet. Blijf helemaal bij over de Tour met de podcast De Kopgroep. Ja, dan kan het echt spoken als het om het weer gaat. Sowieso in de Alpen gaat het echt warm worden, want dat is iets waar Pogacar misschien mee uit het lood geslagen kan worden met de hitte. Ga naar je podcast-app en haal hem binnen. De NPO Radio 1 Tourpodcast, de kopgroep. Ja, tot van toe was het ook warm. Dat is het enige plekje geweest waar ze hem heel eventjes onder druk hebben kunnen zetten. Een podcast van Avro Tros voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Bekijk nu de collectie van Kees Smit Tuinmeubelen in Amersfoort en Almelo. Keesmit.nl. Je wil op je systemen kunnen vertrouwen. Laat de hackers van Hofman uw IT testen en de zwakke plekken vinden. Vertrouwen is goed. Hofman is beter. Here we are. Kunsthal Rotterdam zet de spotlight op ruim 100 vrouwelijke ontwerpers van 1900 tot nu. Ontdek de cruciale rol van vrouwen in het verhaal van modern en hedendaags design. Boek nu je tickets op kunsthal.nl. Bent u criminele de baas? Hofman test uw organisatie en maakt hem veiliger.

Merrick Garland. There is no place to hide. Het internationaal strafhof doet op dit moment onderzoek naar mogelijke oorlogsmisdaden van Rusland in Oekraïne. Een hele zwik zit daar om te kijken of er oorlogsmisdaden zijn gepleegd en zo ja welke. These atrocities cannot and will not be left unanswered. Ja, meneer Hoekstra, we horen net vanaf het begin van de oorlog wordt er al onderzoek naar oorlogsmisdaden gedaan in Oekraïne. Hoe gaat het daarmee? Nou, dat is een lang proces. Dat weten we ook uit soortgelijke situaties. Maar het is wel echt bitter noodzakelijk. En dat hoorde je hier ook even in een paar van die fragmenten net terug. Er zijn daar de meest verschrikkelijke dingen gebeurd. En dan heb je het echt over verkrachtingen. Verkrachtingen waar familieleden bij moeten kijken. Booby traps, soms op kinderspeelgoed. Burgers die gewoon standrechtelijk zijn geëxecuteerd. Ja, echt dingen die met geen pen te beschrijven zijn. En die gebeuren hier een paar duizend kilometer verderop op ons eigen continent. En hoe lastig dat ook is, ik vind dat het echt een opdracht is voor de internationale gemeenschap, maar ook voor Nederland, om zo goed en zo kwaad als dat kan toch te zorgen voor een vorm van gerechtigheid. Ja, u was zelf een maand geleden nog in Kiev en Irpin, hè, waar u de verwoesting ook zelf heeft gezien. Kunt u schetsen hoe er dan onderzoek wordt gedaan? Nou, dat is vaak daarvoor speciaal opgerichte politieagenten. Dus die interviewen burgers, die verzamelen bewijs. Maar dat is natuurlijk vaak een heel erg lastig proces. Ik heb daar bijvoorbeeld een aantal, samen met mijn Duitse collega's spraken we een aantal vrouwen van, ook vrouwenorganisaties die zich ontfermen over met name vrouwen, maar ook mannen die bijvoorbeeld verkracht zijn. Mm-hmm. En je kan je heel goed voorstellen hoe lastig het is om met die verschrikkelijkheden, als die iemand overkomen zijn, nou, hoe lastig het alleen al is om daarover te praten. Laat staan als er ook nog een taalbarrière is. Of dat mensen überhaupt onvindbaar zijn. Dus er zijn heel veel praktische obstakels die je moet overwinnen om ervoor te zorgen dat je überhaupt bewijs kan vergaren. En vervolgens moet je dat natuurlijk in een database opslaan. En moet je dat in een rechtszaak uiteindelijk kunnen gebruiken. Maar ik moet wel zeggen, ook de gesprekken die ik daar gevoerd heb, gewoon de verslagen uit de eerste hand over wat er met mensen, gewoon met onschuldige kinderen, mannen en vrouwen gebeurt. Ah, dat motiveert wel alleen nog maar meer om hier wat aan te doen. En wat je normaal gesproken ziet bij forensisch onderzoek, want dat zal hier ook bij nodig zijn natuurlijk, is dat er bewijsmateriaal veilig moet worden gesteld. Ja. Er moeten foto's worden gemaakt. Je ziet er verschillende organisaties er wel mee bezig zijn. Ook buitenlandse instellingen zijn er mee bezig. Is het te versnipperd nu, dat verzamelen van dat bewijs? Nou, dat is een van de redenen ook om deze conferentie te organiseren. Je wil dat er maximaal aandacht is voor deze verschrikkelijkheden, om te zorgen dat de kans groter wordt dat we er wat mee doen. Je wil actie, dus je wil dat landen zich committeren om er politieagenten naartoe te sturen, zoals onze eigen marechaussee, die daar geweldig werk hebben gedaan. Maar je wil ook coördinatie. En we hebben de afgelopen maanden gezien dat heel veel landen zeggen, dit is onacceptabel, hier moet wat mee. Maar dat tegelijkertijd dat versnipperd is. En bovendien, Oekraïne natuurlijk een land is wat zelf in oorlog is. Ja. Dus men moet ook die oorlog vechten. En heeft ook maar beperkt mogelijkheden om hier ook nog aandacht aan te besteden. Dus dan helpt het om ministers van Buitenlandse Zaken, ministers van Justitie bij elkaar te brengen, samen met het ICC, met het Internationaal Strafhof en met de Europese Commissie, om ervoor te zorgen dat je coördineert. Ja. Want uiteindelijk wil je in zoveel mogelijk gevallen gerechtigheid voor de verschrikkelijkheden die hebben plaatsgevonden. Want waar wordt dat bewijs? Laten we daar eens mee beginnen. Waar wordt het allemaal bewaard nu dan? Enig idee? Nou, dat wordt gelukkig steeds meer ook kan dat veilig in databases worden vergaard en bewaard. Mm-hmm. Daar heeft het ICC ook veel ervaring mee. Ook Nederland heeft er ervaring mee, doordat wij natuurlijk met die verschrikkelijke ramp met MH17 geconfronteerd zijn. En je ziet dat er overigens ook allerlei organisaties, dus ook techbedrijven die daar expertise op hebben, dat die daarbij helpen. Want je wil dat dat bewijs, dat dat verzameld wordt, maar dat vervolgens ook weer niet gehackt kan worden. Ja. Of verdonkere maand kan worden. Want reken maar dat de Russen hier ook bovenop zitten. En natuurlijk helemaal niet ervan gediend zijn dat wij met z'n allen daar bewijs van oorlogsmisdaden willen verzamelen. Zij willen dat ontkennen. Zij willen dat onder het tapijt schuiven. Ze willen eigenlijk alles op alles zetten om te zorgen dat hier niet de onderste steen boven komt. Dat is precies wat wij wel willen. Ja. Is dat het doel van deze conferentie ook? Want ik hoorde u zeggen, er moet regie genomen worden. Eén iemand moet hier eigenlijk een beetje zicht op houden. Is dat wat u concreet hoopt te bereiken? Nou, ik wil in ieder geval heel graag bereiken dat we dat er meer coördinatie komt. En dat we samen afstemmen welk team met forensische experts daar naartoe gaat. Hoe we zorgen voor goede faciliteiten. En ook voor bijvoorbeeld dat voorbeeld waarin een vrouw uiteindelijk de moed vindt om over zo'n hele lastige situatie, zo'n verschrikkelijke situatie te praten. Dat zo iemand dat niet 2-3 keer moet doen. Omdat wij met al onze goede bedoelingen 2-3 keer een klein team daar naartoe sturen en dan steeds op dezelfde plek belanden. Ja. Steeds dezelfde mensen interviewen, maar in andere gedeelten van het land misschien helemaal niet komen. En dat vraagt echt om coördinatie. Maar het vraagt ook om gewoon meer actie en meer bereidheid om geld te investeren. Meer bereidheid om mensen van de marechaussee, van de Franse gendarmerie enzovoort daar naartoe te sturen. Ja. Om gewoon dat hele lastige, maar belangrijke werk daar te doen. Waarom wilde u daarin het voortouw nemen? Waarom zou Nederland dat moeten doen? Nou, een heleboel landen, heb ik gemerkt, zijn zeer, zeer gemotiveerd. Omdat ze zich gewoon aantrekken wat voor verschrikkelijkheden daar plaatsvinden. En je kan gewoon niet, het laat denk ik niemand hier niet, maar ook de mensen die thuis zitten te luisteren, het laat je niet onberoerd als je de beelden ziet of hoort van gewoon mensen zoals wij allemaal. Ja, maar waarom dacht u toch, dit moeten wij doen, dit moet Nederland doen? Nou, Nederland heeft een traditie die gaat over recht, gerechtigheid en vrede. Dus je zou kunnen zeggen, het past ook in onze traditie. En je weet dat dit in een oorlog vaak een ondergeschoven kindje is. Want de oorlog moet ook gewonnen worden. Er moeten wapens naartoe. Er moeten sancties voorbereid worden. Dat doen we als Nederland overigens ook allemaal. Mm-hmm. Maar het past wel bij de traditie van Nederland. Past bij de traditie van Europa. Ja. Om hier ook een rol in te willen spelen. Tegelijkertijd, het gaat niet om wie daar nou vooraan staat of het initiatief neemt. Het gaat erom dat het gewoon gebeurt. Ja. Daarvoor is het te belangrijk dat we gerechtigheid doen. Ja. Mag ik vragen, hoe ontstaat dat nou? De vraag is, wat is de intrinsieke vraag? Toch, hè? Ja. Ik kan ook me voorstellen dat misschien een andere minister van Buitenlandse Zaken had gezegd, nou, ontstaat dat op dat niveau? Zit je bij elkaar aan een tafel en komt dit ter sprake en is er dan iemand die zegt, zoals u, die denkt, nou, ik steek mijn hand op en ik vind dat wij als Nederland moeten doen. Hoe ontstaat dat? Heeft u gewoon een uitnodiging gestuurd? Ja. Ja, nee, daar gaat natuurlijk een traject aan vooraf. Okay. Ik heb een aantal weken geleden Dirgaan, dat is de procureur-generaal van het ICC, die heb ik ook uitgenodigd om aan te sluiten bij een vergadering van de Europese ministers van Buitenlandse Zaken. Om ook daar door hem, maar ook door de procureur-generaal uit Oekraïne, het te laten vertellen wat er aan de hand is en wat er nodig is. Dus daar heb ik heel bewust al eerder het initiatief toegenomen om ervoor te zorgen dat men zich ook bewust is van wat er nodig is. En je zou kunnen zeggen dat deze conferentie een vervolg is. Maar het is wel echt een team effort. Want we doen dat samen met Reinders, verantwoordelijk voor de juridische kant vanuit de commissie. We doen dat samen met Gaan, de procureur-generaal van het ICC. Kuleba speelt daar natuurlijk een belangrijke rol in, mijn collega minister van Buitenlandse Zaken van Oekraïne. Dus het is echt een team effort. En het gaat er niet om wie het initiatief neemt. Het gaat erom dat we zoveel mogelijk van het bewijs verzamelen. Ja. En straks zoveel mogelijk mensen uiteindelijk voor een hekje krijgen. En wat u betreft is er een centrale rol weggelegd voor dat internationaal strafhof. Dit heeft al een aantal keer genoemd. Dat is in feite opgericht voor het onderzoeken van oorlogsmisdaden. Waarom is deze conferentie nodig om die rol te bevestigen? Is daar discussie over? Nee, het is zo dat op zichzelf, als Oekraïne dat zou kunnen, het natuurlijk uitstekend zou zijn als Oekraïne zelf zoveel mogelijk van die oorlogsmisdaden in kaart zou kunnen brengen en voor vervolging zou kunnen zorgen. Doen ze ook al, hè? Er zijn doen al rechtszaken. En dat is op zichzelf is dat natuurlijk ook uitstekend. Alleen de ervaring leert dat dit een kwestie is van hele lange adem, hele taaie processen, heel veel moeite die je moet doen om slechts een handjevol individuen uiteindelijk voor het gerecht te slepen. Denk maar terug aan de tijd van Mladic en Milosevic. Hoeveel moeite dat de internationale gemeenschap heeft gekost. En dat betekent dat zo'n instituut als het internationaal strafhof, met alle expertise die er is op het gebied van verzamelen van bewijs, maar ook dit type rechtszaken, in onze optiek wel heel hard nodig is om te zorgen voor gerechtigheid. Ja, alleen erkent Rusland dit strafhof niet. Hè? Ze trokken hun steun sinds de annexatie van de Krim in. Ja. Is daarmee de strafhof niet een papieren tijger? Nee, want het gaat hier over misdaden die hebben plaatsgevonden op het grondgebied van Oekraïne. Maar er komen dus Russen voor het bankje te staan. Zeker. Dus kijk, wat ik onmiddellijk met u eens ben, is dat het een heel erg taai proces wordt om Russen die straks voor een groot gedeelte weer hoog en droog achter de Russische grens zitten, om die uiteindelijk hier naartoe te krijgen. Dat is waar, maar dat doet niks af aan de rechtsmacht van het ICC. En toch ook die vergelijking met Milosevic en Mladic en een aantal anderen. Toen is er ook gezegd door sceptici, dat gaat nooit lukken. En ja, dit wordt een traject van jaren. Reken maar niet dat we daar in dit jaar vanaf zijn. Maar het gaat over zoiets wezenlijks. Het gaat over zulke verschrikkelijkheden die mensen zijn aangedaan. Het gaat ook over wat wij nou, hoe wij vinden dat de 21ste eeuw eruit moet zien. En dat betekent dat ik echt vind dat de slachtoffers en de familieleden van die slachtoffers, dat die het verdienen. Ja. Dat wij ons maximaal inspannen om hier te zorgen voor gerechtigheid. Ik was ook benieuwd omdat Rusland erkent het internationaal strafhof niet. Maar volgens mij Amerika ook niet. Dus ik vroeg me wel af wat hun rol. Want ik zag dat hun minister van Buitenlandse Zaken ook spreekt op conferentie. Even, wat is hun rol en hoe ziet u dat? Zeg maar? Want dat maakt het misschien nog wel meer of een papieren tijger of een ongelooflijk complex proces om die rol van Amerika, die volgens mij ook het belangrijk vindt om die oorlogsmisdaden te vervolgen. Zeker, zeker. En ik ervaar, het is waar dat in Amerika loopt er al veel langer een discussie over het internationaal strafhof. En tegelijkertijd is ook deze Amerikaanse regering is er zeer op gebrand om te zorgen voor gerechtigheid en wil ook helpen. Wel interessant dat ze dan dus inderdaad ook dat strafhof wel een goede partij vinden, terwijl ze het zelf niet onderschrijven. Ja, de internationale diplomatie kent bepaalde ingewikkeldheden. Dat is natuurlijk helemaal waar. Alleen, het mag best moeilijk zijn. Dat ontslaat ons niet van de plicht om hier wat te doen. En daar gaat het uiteindelijk om. Ja. Naast deze technische doelen van de conferentie, wilt u in het bijzonder ook aandacht voor het aanpakken van seksueel geweld? Ja. Ook daar begon u al eerder dit gesprek over. Waarom is dat voor u zo belangrijk om daar nog specifiek nog even extra aandacht op te richten? Nou, omdat de impact op vrouwen, maar ook op mannen, enorm is. Het is echt met geen pen te beschrijven wat mensen overkomt. Verkracht worden, meerdere keren verkracht worden, soms verkracht worden, terwijl familieleden worden gedwongen om te kijken. En het is een probleem. Het is iets wat vrouwen en mannen overkomt, waar het heel lastig is om over te praten. Het soms ook lastig is om bewijs voor te verzamelen. Er vaak sprake is van een taalbarrière. Dus en tegelijkertijd is het op hele grote schaal gebeurd, vrezen we. Ja. Dus daar dan extra moeite voor doen, dat is wat mij betreft heel wezenlijk. Ja, en hoe hoopt u dat te kunnen doen? Want u zei ook al, er zijn al organisaties in Oekraïne daarmee bezig. Die spreken deze vrouwen ook. Wat kunt u of hoopt u na deze conferentie dan extra te geven? Nou, wat wij willen realiseren is extra expertise om daar naartoe te sturen. Extra expertise om gewoon bewijzen te verzamelen en ook waterdicht te kunnen bewaren, zodat het internationaal strafhof daar wat mee kan. Maar je moet je voorstellen dat het als een vrouw of een man die deze verschrikkelijkheden heeft meegemaakt, die gaat. En mogelijk een langere periode door vanzelfsprekend groot verdriet, maar ook twijfel, moet ik er überhaupt over praten? Schaamte speelt soms een rol. En als iemand dan uiteindelijk de moed bij elkaar heeft geraapt en zegt, ik ben bereid om hierover te praten, dan wil je natuurlijk heel graag dat maar één keer hoeft en niet meerdere keren, omdat wij ons versnipperd georganiseerd hebben. Je wil bovendien dat er ook sprake is van opvang. Je wil zorgen dat dat zo goed en zo kwaad als dat kan, er niet alleen bewijs verzameld wordt, maar mensen ook weer verder kunnen met hun leven. Ik heb daar samen met mijn Duitse collega dus met een aantal organisaties over gepraat. En dan realiseer je hoe extreem lastig dat is, maar ook hoe fnuikend, hoe fundamenteel de impact is op de levens van de vrouwen en mannen die dit is overkomen. Ja, en daarvoor moeten ze inderdaad, u zei het al, ook dat bewijs is verzameld worden. Dat is ook niet onbelangrijk als het gaat om verkrachting natuurlijk. Dat is natuurlijk. Dat lijkt me nog het meest ingewikkelde. Ik ben geen expert op het gebied van strafrecht, maar dat is ook in Nederland is dat natuurlijk al ingewikkeld bij een normaal kan je het nooit noemen, maar bij een gewone verkrachtingszaak los van een oorlogssituatie. Ja. Dus dat is heel lastig. En je moet je voorstellen, als je daar een Nederlands team naartoe stuurt, heb je natuurlijk ook te maken met een taalbarrière, of een Frans team. Ja. Dus er zijn een heleboel praktische dingen waarbij wij Oekraïne echt moeten helpen als we daar werk van willen maken. Ja. De conferentie, hoe gaat die eruit zien? U gaat zo meteen naar Den Haag. begint met handjes schudden, denk ik. Ja, dat is pas vanavond. Dus vanavond zou je kunnen zeggen, het druppelt iedereen binnen. En dan morgen vindt echt de conferentie plaats. En dan hebben we daar, ik geloof ongeveer 30 ministers en staatssecretarissen... En in totaal een groep van tussen de 40 en 50 landen... die met dit thema aan de gang gaan. En die dus zelf ook zullen aangeven hoe ze willen bijdragen. In financiële zin, door nog expertise naar Oekraïne te sturen. En door met elkaar af te spreken hoe te coördineren. Ja. Gaat Nederland nog iets extra's bijdragen, financieel gezien? Gaan wij ook doen. Dus wij gaan ook weer extra de portemonnee trekken voor het strafhof. Om hoeveel gaat het? Dat gaat nog een keer om 1 miljoen extra. We gaan ook nog een keer 1 miljoen extra ter beschikking stellen voor de VN. We gaan ook nog een keer 1 miljoen extra ter beschikking stellen. Juist voor het probleem wat u net schetste. Hoe nou vrouwen te helpen die verder moeten na zo'n rampzalige situatie als verkrachting of marteling. Dus daar gaan we als Nederland ook een hele stevige duit nog weer in het zakje doen. Mag ik nog één vraag stellen? Heel kort. Mevrouw Abel, heel kort. Komt hij nou uit, oké, is voor Oekraïne, maar oorlog zal nooit echt verdwijnen in deze wereld. Daarbij, de cartoonist meldde al dat, bijvoorbeeld in Afrika, ja. Syrië en zo speelt het ook al. Komt hij nou een soort van een draaiboek uit van dat gaan we nu ook in andere gebieden doen? Of is dat niet zo? Nou, ik zou al heel tevreden zijn als we een aantal stappen voorwaarts kunnen maken op dit hele lastige dossier. Alleen, u heeft natuurlijk volstrekt gelijk. Er zijn nog allerlei andere brandhaarden in de wereld waar er ook verschrikkelijkheden van groot formaat plaatsvinden. Marteling, verkrachting enzovoort. We zouden dat dolgraag willen, maar dat kan je niet allemaal oplossen. En tegelijkertijd vind ik dat je als internationale gemeenschap, hoe moeilijk het ook is, daar waar dat kan, daar wel een bijdrage aan levert. Idealiter ook om in andere gebieden. Dank u wel voor dit gesprek. Minister van Buitenlandse Zaken, Wopke Hoekstra. KRO-NCRV's Nationale Nieuwsquiz. En daarvoor is aangeschoven Jos Major uit Kilden. Een heel goedemorgen. Goedemorgen. U bent 54, u bent productmanager in medische middelen. U houdt van golf. En als u wint, gaat het geld naar Giro 555. Absoluut. Kijk, dat heeft u al mooi bedacht. Als het u lukt nieuwskenner van de week te worden, dan moet u dus PC Het Hart verslaan uit Wassenaar. Die heeft gisteren 64 punten neergezet. Ik hoorde het. Ja, dat was niet slecht. Nee. Gaan we beginnen? Ja. Oké, succes. Wat is er toch aan de hand met de euro? Op het hoogtepunt heeft 1 euro een waarde van $1.60. Toen die 1,20 en 30 stond, vonden we hem te duur. I just heard a big bang. Whatever it takes to preserve the euro. Kijk of het al zo ver was, of hij ook al eronder kwam. Hè, dat is toch wel een moment. Touching the lowest levels. De euro is stand heute nu nog exact hetzelfde waard als 1 euro. En dat is uniek. How low can you go? Ja, de waarde van de euro is de laatste weken ten opzichte van de dollar zo hard gedaald dat beide munten momenteel ongeveer evenveel waard zijn. Vraag 1. Dit is voor het eerst sinds welk jaar? De 86? 2002. Vraag 2. Over die euro gesproken. Welk land ruilt in januari haar munteenheid in voor de euro en wordt ermee het 20ste EU-land dat toetreedt tot de eurozone? Dat is Kroatië. Dat is goed. Gaan we naar vraag 3. Luister hier even naar. Wie in Utrecht wacht op een betaalbare huurwoning moet nog wat langer geduld hebben. Alle woningen en de statushouders en daarna kan je dan weer wat eerlijker verdelen. Moeilijk te verkopen boodschap voor mensen in de wooncrisis. De gemeente Utrecht reserveert vanaf 1 augustus alle sociale huurwoningen die vrijkomen in de stad voor vluchtelingen met een verblijfsvergunning die wachten op een huis. Dat gaat de gemeente in eerste instantie doen voor een periode van hoeveel weken? 6 weken. Ja, dat klopt. Door de maatregel verwacht Utrecht dat bijna alle 490 statushouders die nu in de stad wachten op een sociale huurwoning huisvesting kunnen krijgen. Vraag 4. De opvang voor asielzoekers blijft nog steeds een groot probleem. In Ter Apel moesten ook vannacht weer mensen buiten slapen. En het helpt dan niet dat welke gemeente een bus met zo'n 30 asielzoekers uit Ter Apel gisteravond heeft teruggestuurd naar Groningen. Dat was Hengelo. Dat is goed. Vraag 5. We laten een fragment horen. Wie is hier aan het woord, willen we weten? Ik denk wel dat het belangrijk is dat we gewoon structureel gaan kijken hoe we kunnen zorgen dat bijvoorbeeld de bestaanszekerheid vergroot gaat worden. En daar is dit plan ook voor bedoeld. Wie is dit? Carola Schouten. Dat is goed. Dat is de minister voor armoedebeleid. Dat was mijn moeilijkste, dacht ik. Die stem, ik wist niet wie hier ging doen, maar ja, fijn. Goed, die hoorde ik. Goed geraden of die wel goed gekozen. Schouten presenteerde gisteren een plan om mensen die het zwaarst worden geraakt door de inflatie te ontzien. Zo zouden mensen met geldproblemen hun schulden bij de overheid via 1 betalingsregeling moeten kunnen aflossen. Komen we dus bij vraag 6. En kinderen zouden op school weer gratis toegang moeten krijgen tot welke zorg? Tandartszorg. Ja. 1 op de 5 kinderen gaat nooit naar de tandarts. U heeft tot nu toe 5 punten. U kunt het lekker opvijzelen bij de volgende ronde. U krijgt vandaag hints over een persoon uit het nieuws. De vraag is, wie bedoelen we? 4. Ook ik ben nu even uit het veld geslagen. Ja, dat hoopte ik al. Maar dat is Miedema. 3. Dus dat hoopt hij al. Ja, we hebben extra punten. We zijn er al, precies. Ja. Extra punten, kijk, dat is goed scoren. Dat zijn meteen 4 punten. We hadden nog, dus ik hoop maar dat de rest het nog verschopt. Met mijn besmetting sta ik nu buitenspel voor 2 punten. En voor 1 punt naar Jackie Groene moet ik ook afhaken bij Oranje vanwege corona. Eens even kijken, je moet 8 vragen goed beantwoorden om aan kop te gaan. Dat is te overzien, hè? We gaan ons best doen. Succes. De Nationale Nieuwsquiz. De Belastingdienst wist volgens Nieuwsuur al vanaf welk jaar van etnisch profileren? 2017. 19. De president van welk land zou vandaag officieel aftreden, maar is ondertussen het land ontvlucht? Sri Lanka. Is goed. Op welke plek bij de McDonald's komt u nu ook een rookverbod? Op het terras. Is goed. De Nederlandse hockeydames hebben op het WK de halve finale bereikt ten koste van welk land? België. Is goed. Het aantal echtscheidingen neemt al voor het hoeveelste jaar op rij af? Het derde. 7e. Apenonderzoeker Jane Goodall is nu ook vereeuwigd als wat? Wasserbeeld. Barbiepop. Nederland ratificeert het handelsverdrag met welk land? Canada. Goed. Hoe heet de president die de komende dagen het aantal landen in het Midden-Oosten bezoekt? Biden. Ja, is goed. Twitter gaat aangifte doen tegen welke miljardair? Musk. Goed. Welke Nederlandse luchthaven heeft deze maand meer vertragingen gehad dan Schiphol? Eindhoven. Is goed. Het havengebied van welke stad krijgt een grote waterstoffabriek? Delfzijl. Amsterdam. Welke bank is niet bereid om de schulden kwijt te schelden? Rabobank. Goed, een groep kwetsbaren heeft aan welke minister een brandbrief geschreven over de coronaherfst? Welke minister? Gok hem. Hoekstra? Nee, Ernst Kuipers was het, ja. Maar goed, je hebt 8 punten gescoord in het kanon. Dat betekent dat je de hoogste score hebt, hoor. Dus je kunt rustig ademhalen. 72 punten in totaal. En applaus van Eppo van Nispen. Een beetje juichen. Ja, dankjewel. Probeer vraag 15 nog even. Is altijd lekker als uitsmijdertje. De politie in India heeft wat voor voertuig aan de kant gezet omdat het maar liefst 27 passagiers had. Ja, ik moest het even googlen. Maar het was een riksja. Ja, een tuk-tuk, ja. Ook wel genoemd, ja. Heel erg bedankt voor het meespelen. En dan wellicht dus tot vrijdag. Ja, misschien. Jos Major was dat. Dank ook aan de gasten van vandaag, Wopke Hoekstra hoorde je. Eppo van Nispen, onze spraakmaker en cartoonist Tjeerd Hooijerts was hier ook. Ook bedankt voor jouw komst. Zometeen hier op Radio 1, Sven op 1, de zomereditie. Dat betekent dat Martijn de Geef hier is. Martijn, goedemorgen. Wat ga jij doen? Goedemorgen. Te gast is Silvio Erkens, Kamerlid voor de VVD. De gascrisis is al erg, maar hij waarschuwt dat het nog veel erger kan worden. En hij schrikt zelfs van het idee dat mensen nog steeds denken in het interbellum te leven. Dat vraagt hem een toelichting. Dat allemaal dus na 11:30. Heel erg bedankt voor het luisteren naar Spraakmakers. Wij zijn er morgen weer. Nieuw het NOS Journaal met Casper Meijer. KRO en CRV. Dank. Feest.